سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. خلاصة سورة نور فديك أول سلور قوانين دي بیاداغین بعد آداب دا معاشرت چی مسلمان معاشره با صفا سنگ پاتی کی گی او پا دی منز دا قوانینو دا آدابو کی واقعہ دا افق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بانی تحمت لگے دلے اللہ یہ صفائی اکڑا بیاداغین بعد مسئلہ دا توحید او دلائل داغے بیا بیان دا منافقانو او دا مخلص و مومنانو او بیا دا خبره چې خلافت په مضبوط ایمان او په عمل صالح باندې موقوف دی. یو وار بیا آداب د معاشرت او په آخر د صورت کې بیان ده دی چې د پیغمبر مخالفت د عذاب ذریعه ده. سوره فرقان دا سورت مکی سورت دی. د سوره نساء نه اته کاله مخکې نازل شوی دی. دا بیان کړی تفسیر ابن جریر او امام رازی. سورت کے دے اعتراضات و جوابون دے شافی کافی. سورہ مومنون کے اللہ دے مومنان صفات بیان کرو. دلتا دے عباد الرحمن صفات بیان ہے. ابتداء سورت کے درے مسئلے دی نزول قرآن، صداقت دے رسول او توحید، بیاد کافران و شبہات، دے دشمنان رسول انجام، دا سابقہ امتن و تذکرہ بطور عبرت، دا اللہ دا بندگان و صفات، او آخر کی دا خبرہ چی دا دعوت دا وجہ دا اللہ عذاب حسار بھی کنے خلق مستحق گردی دلی دا عذاب. تبارک اللذی نزل الفرقانا نو دا یو دعو دا اللہ تعالی یو دعو یو پلی باستا تبارک اللہ چی اللہ تعالی برکتو نا ورکو سوک برکت نور کو صرف اللہ اللہ نے علاوہ پر سوک برکت نشور کو لے تبارک اللہ صحیح نو دا دنیا دا طول نوی برکت دا قرآن نے او پیغمبر علیہ السلام نے بل برکت مقابلہ نشک کو لے صحیح نو دا اور پسی دلیل نے اور پسی سرے نو دی پلی دلیل نے تبارک اللہ برکت دا انداد اللہ تعالی اللذی از ہوا اللذی دلتے او لفظ دے پٹ پروت دے از ہوا اللذی زکا دا اللہ آزاد دے اللہ برکت دے ہندہ دے زکا دا آزاد دے اِذْ هُوَ الَّذِي زکا دا اللہ آغازاد دے نزل الفرقانا چنازل کرے دے الفرقانا فرقان نو دا دا قرآن کریم کوالٹی نیم دے دا تیوری کہ دا دا قرآن کریم اس میں صفتی دے فرقان وہی کرائیٹیریم دا میار دا چی پاغیبان دا حق و دا باطل امتیاز کی دی سبی کی دا حق اپنے قرآن تا اللہ فرقان ہوئی چی دا معلومے کم شے جائز دے کم ناجائز دے کم حلال دے کم حرام دے کم خدے کم بد دے بچانا بتا پوچھ گئے دا نا پا الیکٹرومیٹر معلومی گی نا پا ہائیڈرومیٹر معلومی گی نا پا ترمامیٹر معلومی گی نا پا سائنس اور ٹکنالوجی معلومی گی دا پس معلومی گی دا پا قرآن دا قرآن بور دو قرآن دیکھی نا دیتے فرقان ہوئی فرقان مانا کرائیٹیریا تبارک اللہ برکت دا انت دے اللہ تعالی اللہ زیز کدا اللہ غزات دے نزل الفرقان چی نازل کرے دے فرقان یعنی قرآن علاب دے پا بندخ پل بانے نو دا نوی چی علا رسولی ہی پا رسول پل بانے زکر پیغمبر علیہ السلام دا ورطولی کا چی پیغمبر تا نو افتخار پا خپل بندگای بانے پا رسالت بانے پیغمبر علیہ السلام دسی شی پراولو چیز بندے دسی شی بندے دا یو خبر او دویم دا چی رسالت یعنی پیغمبری دا خو گفتڈ بای اللہ سبحانه و تعالی یو سرے پا کوالیفیکیشن نیشی اصلا ہوئی کسی رو رسی کہ یو سرے دو سو پی ایڈی کنے خدای پیغمبر کی بھی چی دے ویل کوالیفائیڈ دا پا دینا حاصل ہی یعنی دے کہ دا سرے سکا رشمہ نشتا دا اللہ ور کر دی سشی دا اللہ ور کر دی کلا کلا حکومت میرا بانشی بس یو سرے اچھت کی وزینی جو جو سڑی کنی روچن کسو دا سڑی بے حالیتوی یا بنوی خو بادشاہ پر مہربان شی نصد جوڑ کی وزیر سیبتی جوڑ کی صحیح ہر چی بندگی دا اہلیت دے آتو لکھا ہر چی بندگی دا سڑی دا سڑی پر محنت دے بندگی دا پر محنت دے دا دویمہ خبر او درېمه خبره پر رسالت کې نزول وی د برنا کټه رسالت معنا څه د برنا کټه میسج راغی د برنا سره میسج راغی په کټه باندې رسالت دی او په بندګۍ کې صعود وی د لاندې نه برا بندګۍ باندې انسان الله طرف ته ځي بندګۍ باندې نو په کټه راغوندل کومه په بار خطر په بار خطر دا ورته چې په بار خطر کومه جو دا په بندګۍ کې اوس کې په بندګۍ او دیو مولانا وای چې زندګی آمد برائے بندگی چې زندګی آمد برائے بندگی زندګی بے بندگی شرمندگی چې کوم ژوند کې بندګی نه وي شرمندگی نه وي ژوند جوړي په بندګۍ باندې ژوند په جوړي په بندګۍ باندې بندګۍ جوړي زندګی بے بندگی شرمندگی چې زندګی بندګی نه شرمندگی تبارک الذی برکت دیند دی الله تعالی زکدا الله اغزاد دی نزل الفرقان چې نازل کړی دی فرقان علاب دی په بندخ پر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستر پر نازل کړی دی د پاره چې ختمونه به کوي صحیح خلک برا to invite people to get together and do a khatam for baraka صحیح دی پر نازل to put it with a dead body to take him to the cemetery you know what I'm saying I have to give it to the bride to bless her. Yes, all these things are okay for blessing. But that's not the very philosophy of the Quran. No, no. Quran, hikmat na de. The Quran, the nuzul hikmat da na de, chada dira parana da shi. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ دِدَ پَارَا چِشِدَا پَيْغَمْبَرَ پَاسَارَ دَ قُرَان لِلْعَالَمِينَ مَخْلُوكَ دَ پَارَا نَزِيرًا وَارْنَرُ نَزِير مانا؟ وَارْنَرُ تَنْبِيه وَرْكَوْنَكِ کرم کے ترجموں کو غلط ہے ترجمے کو غلط ہے ڈرانے والا دیٹس ٹوٹلی رانگ پیغمبر واز ناٹ ڈرانے والا آپ یہ رول والا نو یہ رول ہاں ہی واز گیونگ وارننگ وٹ یو آر ڈوئنگ دی الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی لائک دس صحیح دی بجلی تا سر نکلی خبردار خبردار سو پیغمبر واز ہیر ٹو ٹیل اس خبردار ڈونٹ ٹچ دس ادروائز کین گیو یو شاٹ اینڈ یو آر ڈاؤن It will take you towards hellfire. The khabar jahannam to rasi. The peygamber duty was warning work. The peygamber duty was warning work. And warning work is for shafqat. Warning is for what? The halakas. The halakas are the same. The peygamber is mehriban. Diyo jah rahmatun lil alameen. Insan te. Hadith ki raji peygamber alayhi salatu wa salam farmaya zama ustaz su muamala. The your dear shafiq plan or the dear liwani bachita. لیونی بچی لیونی عقل کار نہ کئی اگر ور منڈا کئی پہ یو بلیزنگ فائر کے ور چمک کئی وانا آخذ بحجوزکم اپے مبر اللہ السلام کوئی ذات تا تو تلیمون کو ٹھوکا ہے میں رکھتا ہور دے استغفر اللہ سلام don't go ahead that's a hell fire پہ مبر اللہ السلام فرمائی جو مات آسا دا سی مامل ہے تاس لیونی ہے تو اور تا ٹھوک کوئی زستا شفیق پلارن زستا سرانی سم دو ویس کنا حجوز مانا یہ نیت سو نملانا تاس رانی سم نملانا چ اور تو پرلو سے تبارک الذی برکت دیند دے اللہ تعالی کا اللہ نزل الفرقان اج نازل کرے دے فرقان کرائیٹیرین علی عبد بندہ قربانی لیکون للعالمین دے پارا چشی دے مخلوقات دے پارا نذیرن والن تنبی ور کون کے اس اللہ کم اللہ خدا وے چ دس از ناٹ ا سمپل رول فرام ا سمپل رول دا دیو سمپل حکمران دا طرف نا کتاب ندر آگئے سی don't take it light that is سپک ماخلا اللذی آغا اللہ لہو ملک السماواتی چی اغد پارا اختیار در طول آسمانونو والعرض دزمکی he is not a ruler of a specific limited area he is the ruler of the entire world اللذی لہو ملک السماواتی آغا اللہ چی اغد پارا دے اختیار دا آسمانونو ولم يتخذ ولدا او دغه الله نه دني ور انسان لپاره بچي ریفرنگ ټو جو کریستین ان پیپل اف مکہ ار تھری دی ور اف د ویو دټ الله هاز چیلډرن د جوګانو عقیده وا غزیر ابن الله چې غزیر د خدای زمیره د کریستینانو عقیده وا چې المسیح ابن الله عیسی د خدای زیاده د مشرکین مکہ عقیده وا الملائکه بنات الله ملائکه د خدای لونه دي چې ملائکه د خدای اللہ تعالیٰ فرمائی I don't have neither a son nor a daughter what a stupidity you are talking about اللذی لم یتخذ ولدا آخر لم يتخذ ولدا چنیدن ولزان لپاره بچه ولم يكن له شريك او نشتر دی الله سره شریک فی الملک په اختیار کې. He does not have any partner and associate as far as his rule is concerned. چنه الله سره دغه په حکمرانی کې څوک شریک دی؟ Because he doesn't need anybody. اچھا ته محتاج نه دی. وخلق كل شيء پیدا کړی الله تعالی هر شی فقدره تقديرا پیمانه کړی دی مکمل پیمانه کول سره. قدره تقدير مين استيميتد ود ا پراپر استيميټ اور میجرډ اٹ ود ا پراپر میجرمنٹ. چې الله کوم شی پیدا کړی دی everything which has been created by Allah he measured it. You know what I'm saying? نو الله تعالی هر یو شی په یو خاص پیمانه پیدا کړی. Otherwise, the dunya nizam ba imbalance. Otherwise, the dunya nizam ba imbalance. If Allah subhanahu wa ta'ala, for example, if he would have created the heavenly body more than that which we have now, this world would never remain. The dunya wa pata shay? No. Allah ta'ala wa khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdeera. Muslaya shi pulumbar al-bani sumra wa pupeda kari di. The doctor say, wai, padayki wai, your drop increment Allah ta'ala nakri. او به انکریس کوي نه خو بس هم هغه اوبه دي. وی آر یوزنګ دا واټر اینڈ الله سبحانه و تعالی از ریسایکلنگ دیٹ. وی آر یوزنګ اٹ هی از ریسایکلنگ دیٹ. هم دا اوبه دي ته حضرت آدم د زمانه نه استعمالي کې انټرنټ یا انټرنټ. وا خلق کل شی پیدا کړي دې هر شی فقط دره انداز کړي دې دا استیمیټ کړي دې دا پیمان کړي دې دا تقدیر مکمل تور واتخذو من دونه نو شکوا گلد یعنی مشرک خدای دشمن ته خدای اوس خپل مری دا الله مهرباني ده چې مشرک اذن اني نه اف الله سبحانه و تعالی پر دوي الله سبحانه و تعالی از کمپلینینګ اباوت هیم سٹل الله کلیم دټ هی از مای اون چې دا زما خپل دی چې دا زما سره خپل دی و تاخد دا موږ پښتو کې ضرب المثل دی گلد ترجمه کې یاد خپل دی گلد ځان کې اوس چې څنګه پیژنم نه اگر زما سره گلشتا چیر دنا جوړم ته مور اورم په دره کې ما باندې تکلیف راغله تا کړو چې ما ګټ دیو نه نا دا به چې ډاکټر نور فکر پاتم لګي چې دې بل ځای څخه باندې ډاکټر سره আজি بسړ مون باندې دور لاکړ کاکټ تیر شي دا یو ټول بس ساتي دا نو ته پوسو نو صحیح نو دې به اکسکیوز دی زه خو الله دې چې خبر کړم بیا ته پته لګي صحیح اوس دې دا ولې جم کوي الله طرف ته ولې ځکه دا ته احساس کی چې باقي I should have done it. سکه دا کانسپټ نور کلوز مې د خپلې په کارې کې تکلیف ورته راځي ولې ولې نو وی ګیره ځان کې د خپل نو الله تعالی هم ګیره کوي ګوره د مشرک نه کوي چې ته ګوره اوس هم زما خپلې ځکه زستا خالق او ته زما مخلوق واتخذو من دون الله ادین ولیدی بغیر د الله نه اله تن معبودان او خدایا لا يخلقون شيئا دا سه معبودان او خدایا چې دوی نشي پیدا کولې شي شی نشی پیدا کولی. They cannot create like that one item. دور شی نشی پیدا. شی ام مانا دیر اشی او قلی دیر یو ذرم پیدا کولی نشی. و هم یخلقونا او دا معبودان پیدا کری شوی دی. دا معبودان دا خدای مخلوق دی. و لا یملکونا لانفسهم او دا اختیار نرلی دا زان قل پارا سرن دا تکلیف دا فکولو ولا نفع او ند نفرا کشکولو ولا یملکونا اختیار نلری موتن دا مرگ ولا حیاتن ند جون ولا نشورن انا مرگ نپس بیا دا جون لگی دو. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چو what type of god these are, they do not have in their control neither life nor death and not life after death. So can they be the partners of Allah? Amazing. They do not have any partnership with Allah. Anything common with Allah. Subhanahu wa ta'ala. So how they can be the partners of Allah? Subhanahu wa ta'ala. That's against aqal. Aqal na khilafti. That's the same. Aqal na khilafti. Dekho, uzze insani. Zama khada sot ke deshi insan ka khara. Insan. Zaka chikhri sara zama sa shay common mishta. Say sure. I don't have anything common with donkey. So that's why my wife could not be as she is. She must be what? A human being. ابو خا کامن شیپ الله تعالی فرمایي زما پارتنر ما سره سره کامن شیپ ما سره سره کامن نتي ائم دی کریئیټر هی از دی کریچر کریچر کوډ نیور بی دی پارتنر اف الله سبحانه و تعالی دا ډیره عقلي خبره ده. حاجی باری دا دسنګ خبره یعنی زه رحمت سو اختیار لري کنه صحیح ولا یملکو لا اختیار لري لانفسهم زانون خپل خپل د پاره موتن د مرګ ولا حیاتن د ژوند ولا نشورا د لایف افټر د مرګ بعد ژوند وقال الذين كفروا كافرون ان هاذا نذا قران الا افك مگر فابریکیشن دی خود ساخته دی افک معنا خود ساخته د زانه جوړ کړی محمد هیز فابریکیټډ دیس قران ان الله وان الیه راجعون دی اوسو سے دیس فابریکیشن اپ ہم صلی الله علیه وسلم ان هاذا الا افك نذا قران الا افك مگر فابریکیشن دی خود ساخته کلام دی افترا د زانه جوړ کړی دی اختلط افترا اختلقه د زانه جوړ کړی دی افترا معنا چې سړی سکه تخلیق دکسه سکه تخلیق د زانه جوړ کړی فابریکیشن افترا د زانه جوړ کړی دی نو سپور یو ریزرویشن راغی یا یو ابجکشن راغی اعتراض راغی یا تحفظ راغی او ون ګای کین میک اٹ ون ګای کین میک یو سره دا جوړول شي نو ګور ادمه حرامیان فورن یو وعانه علی ملا طلب مرگتیا کلی دسرا علی پدیکار بانی قوم آخرون نور و دیر و خلقو He has been supported in this regard by so many people. That's how he fabricated that. I said, no, Shaykh said, Ramat Allah Ali Bhai, that told the Dalakh Rizam. Stay with me, Isra Amada. The Dalakh Rizam. With the Dalakh Rizam. وعانه علیه ملا طرکڑے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی دے قرآن چھوڑو ربانے قوم آخرون نور دیر خلقو اس اللہ تعالیٰ پہ خپل کمنٹس بور کئی سور کئی تھی خپل کمنٹس بور کئی چھلی دیدہ خبر سمجھ رہا فقد جاؤ ظلما دے خلق پدیوے نارات لکڑی دے ظلم تا وزورا اور دیر لوی درو دخ سے خبر کول دیر کوئی ظلم اڈیر لوی درو This is a very big lie. This is a very big lie. Dobra, mungwarta sradar ho bhai. Chirasa? Da sradar ho. Yo bala istila da. Aga mung pukhto ki istimala ho mai da istila galata da. Da cha nasli pa abtang shuwe de. Lagu shi lisani de. Da da jabe lagu shuwe de. Woi da spin darog di. Ma ve darog dora ganda shere de ki spin wale wina. Sahi ga? Ba tur. Ha? Ba tak tur hai sri. فقد جاء ظلما ديرات لکڑے ظلمتا وظهورا او دیر لوی دروتا وقالو دا کافران وی اساطیر الاولین اساطیر لا جمر دا اسطورا او اسطورا وی فکشن تا افسانا ستو افسانا افسانا نا کسا ہو بیا ریالیٹی دی کلا سرے یو ریالیٹی اگر ریٹ کئی and that's a story no a قصہ which you have fabricated it has no any root صحیح نو آئیت بیا موسو افسانہ بھائی فکشن انگریزی کو تصور فکشن وقالو دوئے اساطیر الاولین دا فکشن سو افسانی دے دڑن پنو خلقو اکتتبہ اس پیغمبر علیہ السلام کو پخپلے لکوال نو پیغمبر علیہ السلام نے لکل نورتا نا حضور علیہ السلام نے لکل نورتا حضور علیہ السلام نے مسلم نورتا او دا کمال دے پیغمبر دیو انسان کمال دار چې دا لیکر ورتي لستر ورتي موږ په پړه لیکل یا لیټرټ یا ایجوکیټډ پروفیسر صلی الله علیه وسلم هی از کالډ اومی وات اومی اومی مین هی واز ټوټلی ایلیټرټ هی هاد نیور بین نیدر ود دی ټیچر نار ان سکول سن بیا صحیح هغه چې کتاب نو کته تختای تا تختای لیکرو زو کار کړو او تاسو لیکر اس کو آتا ہے جو مولی سکولوں نے نمو کشنا تکا پیش اس کا پیش صحیح آتا ہے دا دیر اللہ کا خبر آتا ہے آتا ہے سرم لخط زوری دا صحیح نوز پیغمبر اسلام سے تختا ہے بولی دلی علی با تاسا دائم مولی دلی دیو جب جبریل و پراغ اورتے اقرا لولا پیغمبر اسلام ورتے سے ما انا بے قارین خلوستن کے نہیں I'm not a literate person نو اسلام سے رتے لازم زورو کے اقرا لولا ریڈ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ما انا بے قاری صرف المسلم کے نہیں ما ہوتا تو استاد بڑے کہتے ہیں سکول میں نہیں کہتے ہیں مدرسہ میں نہیں کہتے ہیں علی با تاسا پٹائے میں بڑے بھائی اے بی سی رہا ناراضی اب کیا سو اور بے ہوتے اقرا وی پیغمبر اسلام په درېم ځل ویل ما نه به قاری مستون کې نه ما خو نه راځه. امام بخاری حدیث نقل کوي فقط بني الثالثه حتى بلغ مني الجهد. حضور پاک فرمایي فار دی ثرد ټایم هی سکویز می ټو سچ ان اکستنت دیٹ آی واز افریډ اف مای سیلف دیٹ می بی هی از ګوینګ ټو کیل می. چې دا سره خو مونږ وایي دا چې د فرشتې روړې د قوت دی یا جبرئیل قوت بیا ابن سوریا یو يهودي نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ځل راغی نو ډېر ډېر علي دی دا عجیب نه سړي. ابن سوریا یو يهودي نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغی ته وحي شوک غاړي وحي ته شوک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انډرستود دا هر پیغمبر ته وحي شوک غاړي جبريل غاړي مرته جبريل غاړي او آی واز هیر ټو بیلیو ان یور میسج بٹ ناو آی کانټ ڈو دیٹ بزنس دا ته تابع ایمان نه پوس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ولي وای اخبار دی بیگار جبریل دی اور انمی ہی از برینگ وذ ا میسج آئی کانٹ بیلیو اٹ آئی زما زم دشمن دی وی وای وی ہی ڈسٹرائڈ اور فور فادرز سکه وچ کم پم بارے با صاحب رات نو جبریل تو اللہ وجه سو کا یو نو آر پچی اٹ فلائٹ کو میرو تو نہ سوچت او سب لا میرا خلاص صحیح قوم شعیب بن یو چلو والا قوم شعیب بن سو یو چلو تو والا دی جبریل کو لے قوت دے علیہ الصلوۃ والسلام جبریل دغه نو پیغمبر اسلام په ماده دومره زور راکړ زه په ځان کې به مړ نه نیما څه مړ او هم د په سي زور راکړ ادا سه مخامخ را تو درېدو ما ته اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان ذا مومنت هي ديسپيرد نثينګ واز دير صحیح اوس پیغمبر اسلام علیه السلام دا پنځه آیتونه حالانکه لټرک نو تجربه نو وا ایکسپیرینس نو یوز ټو نو خو لکه موږ او کومه تاسو ته ذکر کړو چې جبرئیل په پیغمبر اسلام ته وحی راوړا ها نو رحم ته ور کوله هارد ډیسک ته هارد ډیسک ته ور کوله اخ په ډایرکټ فیډ کې دا کمپیوټر دا هی واز فیډینګ دی کمپیوټر اف رسول الله صلی الله علیه وسلم سو دیٹ فار پروفیسر صلی الله علیه وسلم هی واز ناٹ ان نیډ اف انی ٹائپ اف لیبر ان دس ریگارڈ. یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ته تو حرک به لسانه ډونټ مو یور ټنګ وی جست لسن اٹینټیو وی توجہ سر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توجہ سر ناس جبرئیل امین به پوره یو نیو سپارا هغه ورته لایک ساوند اف کمپیوټر ساوند اف کمپیوټر سی هغه ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې کله سمع انا له دوبین تدوبین نح مو پیغمبر علیہ السلام سره ناس تو مون بل کد گبین د مچو بنار اوري سلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتمی دیدا چې جبرئیل برات صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راځو صحیح هی یوزد ټو دی پیپل هی واز سیٹنگ لایک دیس اینڈ ऑल ऑफ अ सडन پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم هی یوزد ٹو دی گاٹ اٹ سو دیٹ واز دی ساین دی جبرئیل از دیر دی جبرئیل د صحابه چې اپیر ناستو او کوم کاتبان صحابه چې رائټرز اف وحی ای بزر زمنده is receiving message sahi number sahib to taiyar kiya nasta aur sanga peyambar salat wa salam hazrat umar bhai che kala bada se hua che mumba soko buzzing sir buzzing like get a bees bangar bangar angrezi kar to buzzing bhai mumbai bazaar hai bazaar hai bol taru pura mere da nahi bhai bil akhir hum de ghar kal rasta la abla khana pa hota hazrat me kam hota hota صحیح نو ته عمر ته ترانچ بزنګ به مورید صحیح حضور رسول الله والسلام چې سوابا د وحی کیفیت ته ختم شو حضرت عائشہ فرمای چې پسخ مدینه مړه ډیر یخنی وی جمع ډیر یخنی وی په پسخ ته یخنی پسخ ته یا ان فریزینګ کولډ اپ مدینه پروفیسر رسول الله یوز ټو سویټ ان دیٹ ټایم هی واز سویټینګ خلیه ورو ورو حضور رسول الله والسلام صحیح او ځان به وښکړه صحابہ بتیا نست پیغمبر علیہ السلام شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم طواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى before suno at once say Muhammad sallallahu alaihi wasallam within 5 and 10 minutes he received the whole surah so the feeding sare computer the 2 hours the bayan so surah tanki ki 30 seconds look A banana, a mixture of 2 hours, he feed it to the computer in 30 seconds only. He put the thing there in 30 seconds, and that was the case of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And as he was fed by Jibreel into his hard disk, that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam never made in his lifetime a single mistake in recitation of Holy Quran. See, the Quran is the same thing as the Quran is the same thing as the Quran is the same thing as the نو بتا دا قران داسې قاری جوړو تر به یو خبر نه هېږي صحیح پیغمبر علیه السلام کله په قران کې خطا نه وکړي نیور ایور هی ډیډ اني مستیک ان ریسیټیشن اف هولی قران صحیح اینڈ هی واز دی فرست اوف حافظ اف هولی قران قال شي ته مخته اوسه نو به قران حافظ سو پیغمبر علیه السلام اوسته ګوره ته په ګروپ کې راځي حافظان په ګروپ کې چې دا نه په ټاپ کې سو کې نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم سلامت او شروع نه حسب مخ شروع کړی و نا حفظ مشرو کې مشرو کړی و ها و کال مشرو کړی و بس زما پلار او فاتس ها بل اثر پر سیب بس بچا و سر کړی سکول ته واشه و زما غې مسکړی دی بل از وسل د ناس په خاص دا زما خره و غټ بیک گراوند دی دغه له زه په سکول کې نو ما و ها مدرسې کې وقالو دوی و اساطیر الاولینا چه دا افسانه او فکشن دی دنبنو خلکو اکتتبها دا یونو اکتتبها چه پیغمبر لکلی دی بیکاز he was unable to write نو دیو جی لفظ کتبها یونو اکتتبها او اکتتاب دیتا ہوئی چه تر چانه demand کے بین یو demand somebody to write it for you نا دی بی دو پچازان لکلی دی دکھا راگیان خود آفتا پتا سکول ندی بین دی لکل سکل پریشا نو چه بلین کے نو پتا سے انداز بلین کے چه خلکو زیانا خبر ہو رہا صحیح چې بلم کې دشمن خلاف ته پروپاګاندا کې موږ به سوچ کې ورته چې دا به خلک قبول هم کیږي به قبول شي څنګه چې بیا نو د دې معنا دا چې بیا د دلخ نه ځم یعنی دا سه ټیکنیکل پروپاګاندا به د پیغمبر خلاف کوي چې خلک ځینې واخلي زموږ باندې کوي دی وایي کته به هاي نه اک تتا به او اک تتا به هی هاز اسکد سمبادي ټو رائټ فار هیم وقالو ساتیر الاولین افسانه دلون بنو خلکو ایک تتبا حازان لپارے لکلی دی چانے ڈیمانڈ کرے دلے کلو نوز دیکھو گورا somebody who cannot write he cannot read even لکل ریڈ کرے چسو لکل نشو کرے نگل لستر کردی لستر لکل اور لستر دا خو انٹرلنٹ لکل اور لستر writing and reading both are interlinked so someone who cannot write how he can read them نوز آئیتے میں فیتم لا علیہ بکرتا ہوا سباو بیگا دتا ڈکٹیشن ہو رکی گی او میموری د تیزره وسه یاد کوي خلک ته د ماري سپره ده دا ځکه هغه څخه له دې نه نه متل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم شیطانان سره واستوه دا شیطانان دنیا نه ها زبردست کروم ځم کزه د یو ان دغه شیطان کې یو اړه ده ها وقالو ساتیر الاولینا دا فکشن اف سانه د نوم بنو خلکو دي نو افسانه وي خود ساخته کیسه سبه سمي سبونیادی نہیں ایک تتبا آسان لپارے لکل دے فیتم لا دالوستے شدتا ڈکٹیٹ کوئے شدتا بکرتن سبا واسیلا بیگا پل تورتا ہوا یا جواب ہوتا that's the answer given by Allah subhanahu wa ta'ala چدیتا ہوا یا tell them انزلہ اللہ دے دا قرآن نازل کر دے آگا اللہ یعنی مصر آج پوئی گی پوشیدہ و شیبانے فی السماوات ایک آسمانوں کی والعرض آزمان کی انہو دا اللہ کانا کفورا دے دے بخون کے رحیما رحم کون کی نوزد دے شبی خوئی جواب ورکا that objection was answered by Allah subhanahu wa ta'ala انزلہ اللہ دے it has been revealed by Allah you know what I'm saying So the doubt has been countered. From structure hai pehla ko, aap bata sakte ho? Aap ye khatam ko, counter ek na gaye dwe mitra. Quran wala khabar pe khoda, us direct raha pe hum par mane personal. So wa qalu do ye mane ha zar rasule de peghambar las shividi ya qul taha ma de dodai khri wa yamshi fil aswaqe bazaro ke gardi if he would have been the messenger of Allah he would have never been there in Makkah in bazaars, in stores, never have eaten food because he is a messenger. Messenger should not eat, nor drink, never marry, not go to the bazaar. That's another objection. They obey the Raja. وَقَالُوا دُوِي مَا لِحَاظَ الرَّسُولِ وَيْدِ بِغَمْبَرْ لَسْتَ شِوِدِيَا قُلُتَّهَا چې د خوراک و یمشي او ګرځي فلسواق بازارو کې لولا انزل الی ملک ولندنا ذل شویل تفرشتا فیکون معه چې وي د سره دائما نذیرا وارننگ ورکون کې وای هی ڈز ناٹ ہیو این اینجل آف اللہ سبحانہ و تعالی 24/7 ود ہیم ٹو سپورٹ ہیم اینڈ ٹو اپروو وٹ ہی از سیئنگ وی د سره یو فرشتہ پکار دا 24/7 چې دې خبره کوي او هغه فرشتہ وایي چې دې ټیک دا خبره باندې او یلقا الیک کنز یا ولن د ورکړې شویل تا کنز یو لوی خزانه او تکون له جنۃ یا دا چې وېد د پاره یو لوی باغ یا کول مینا چې خوراک کول دا غینا نو سوې دې خو ګور دې ډوډۍ دا نیگیټیو شي دې بازار ته نه نیگیټیو شي د تا فرشتہ ور سره نشته 24/7 چې د تا یی دک دا بل نیگیټیو دی د خزانی مالکوم نه دی دا بل نیگیټیو دی لوی بابونه نشته د جعفر خان نه دی صحیح چې نه جاګری ها نه دا بل نیگیټیو دی نو دې معنا دا چې دا دومره نیگیټیو صفات سره لري په نمبر دي شي دی او یکون له جا یادا چې ویدن پارا پا چې خوراک دا وینا نو اوس پیغمبر پری خود ایڈریس اپ لو دا فالوورز غریبانا بلا عمار یاسر سہیب خباب تقریبانا مسلمانان دا یہ ایڈریس کر صحیح ائی دیوے دا دس وی نہیں ونی پسر وانی وقال الظالمون او دی ظالمان وین تتبعونا چه تاسو نفالو کوئی الا رجلا مگر یو تاسو سڑے مسکورا چه غبان سحر او جادو شوئے دے کرے لیے ونی شوئے دے They go Bilal, Ammar and all these Sahaba, you are following a crazy guy. That's why you are not going to be able to do it. That's why you are Allah remarks, your comments. اور گورو پیغمبرا کیف ضربو لک الامثال چستان پارا سنگ اگزامپلز و مثال سمرو خیال دی. تاز پارا سنگا جی با اگزامپلز کر کئی کلو کوئی باول پکار دا. شیور پکار دا. فرشتور سر پکار دا. داول پکار دا لی ونی دی. تو پرسنگو خیال اور زورو گورا کے فضل بولا کلم سالا چی سرنگ بیانی تال پارا مثالنا فضلو خوب اخبر گمرادی فلا یستتیغون سبیلا طاقت ملرے دلار دے دایت ملدو زاند پارا دمرا کا مطل دی چی ترو سے رسڑی تو بلار پیدا نگلا تا دا پارا حضورو خیال دی سنگا قط پا قط خبری گئی سنگا درجہ پا درجہ خبری گئی اس داخلا سنگا ٹرائی گئی چی خلق کرمیمس کی وزانه دوبل خرزا مندی چې تاسو سره سړي ټول دار وکړو تبارک الذی اگین تبارک الذی برکت ورکوم کې دی الله تعالی الله انشاء کته غوښته وی جعل لک خیرا من ذالک نو درکړې به او تاسو به تر د دې چې دا دوی سوې جنات الباغونه بو تجری من تحت الانهار چروانه بو لاند دا وی نهرونا و یجعل لک او درکړې به او تاسو سورن کیسنز سچ قصرنا معنا لولی بنگلے میں دکڑی بل کذبوا بالساعت بلکہ دے کافرانو تکذیب کرے د قیامت و اعتدنا امو تیار کر دے من آچار پارا کذب بالساعت چه چا تکذیب د قیامت کر دے صغیرن بنی تل کے اور اذارات من مکان بغیر چکر دا اور امیدی دا کافران دل رزائنا سمعو لها دوی با اوری غید پارا تغییزن دا دی اور دا پارا با اوری تغییزن دا غصی آواز وزفیرن او مکرو آواز دا خرون دی دا ٹول زناورو کی دا ٹول نگند آواز دا سی دا خری دیگر سڑی گا وکی اگر اگر اگر اگر پچی خر آواز کی نو سڑی سر سڑی غصی لڑو اثر کدی په وای چې غلش ما غبی صحیح کنی اخد ورته د واد ګوم مون د قران کریم کې مله وای ان ان کر اسوات د صوت الحمیر دیر مکرو اواز د اواز د صوت اواز د خر صحیح نو نال تولی کنه سار احمد چې جهنم اور دا دنیا د اور په شان نه دی نمبر اول د دنیا اور سلور طرف ته بلیږي دے پشپک ڈائمینشنز کی بلی دی دا دنیا اور کتو بلانے وقت مخینا شانا رائٹنا لیفٹنا خود دے دلان دینا ہم بلی دی اپنا رو اٹیک کے دا جہنم اور it will attack from beneath the feet of someone and upon his head. The dunya aur das lake. The dunya aur da makhina shana right now left now. Aur janno ko balano landana. Da yo when the jahannam aur da dar para sense da hawas da wala hewan pasha. The sensation they vini they auri khabarim kai. They vini ha. They are Allah ta'ala wa izara athum. Chekala da aur da yo when the fire will see them. When who? The fire will see them. Sami'u laha taghayyuzan. The moment the fire will see the kuffar coming toward taghayyuzan. Taghayyuzan means the ghusay awaz. It will show its anger. Tibak pala musawar tau khay. Wazafiran. Aw da se makru awaz bar tau baz laka da khagun. Allah ta'ala wa ta'ala. Khudai dira ta khayyina. Sahi? No de sense lari. De sabi? Sense lari. De ghusay khodishi. دے آواز کئی او بل دے خبر کئی سورہ قاف کے اللہ تعالیٰ ویوم نقولو لجہنم حل امتلاتی و تقولو حل من مزید چیزا با جہنم تاؤن ڈک شوی are you full now and it will say حل من مزید if there is anything I can accommodate them. If there is anything the fire will say if there is anybody else I can accommodate them. Still I have a lot of room دیمانا خبر کئی ادارا تم من مکان البعید چکلوینی کافران لا دل رزائنا سمعو لا اور باغیر پارا تغیزا غصا وزفیرا اناکارا کنتاوا ویزا علقو کرچو غردورشی من عابد جانم کی مکانا یوزائن سئی کنتانتا مقرنینا پزنزرون تڑلی they would be changed. They would be changed. People would be changed. دعو هنالکا خلق بغواری دازائی سبوراً حلاکت they will be looking for their death or even asking for their death. Oh Allah subhanahu wa ta'ala causes our death. We cannot face that تکلیف بورشتی رولے اللہ بورتا ہی نو now you are too late now you are you will never die here you have to face the same forever لا تدعو اليوم مغوالی نمرد سبوراً واحداً یوالاکت ودعو سبوراً کسیراً وغوالی دیر حلاکتنا that is useless. If you are asking for your death only once or 1 million time or billion time that's of no use. Because there is no concept of death. That is مرد تصور نشتا. قل تورتو آیا او پیغمبرا اذالک خیر آیا دا عذاب خدے ام جنت الخلد یا باغ دا میشہ گیا گا وعد المتقونا چوادے شوید پرہیزگاران سرا کانت لہم دا باغ لہم جزا انتا ببیدوید پر ریوانڈو بدلا و مسیر الاؤزاید رجو لہم دا دوید پارا فیا پدے باغ بی معاش یشاونا چوی بے خوخی او توی بے غاری خالدینا اداو فاقی ہوئی ہمیشہ رہ پارا کانت لہم جزا کانا علا ربکا دادے پا پروردگار ستا بانے وادن یو پرامز وادا مسئولا چلی دی متعلق با question کی گی می واجب وادا دا اللہ پا زان واجب کردی دا چی دی اہلاللہ تا دا سی باغات ورکو ویوم یخشروم او پا آورت چلا تالا جمع کی دوی وما او آغیا بدونا چی دوی بے عبادت کو من دون اللہ بغیر دا فَيَقُولُ اللَّهُ بُوِدُ دُوِ خُدَایَانُ تَا اَأَنْتُمَ اَدْلَلْتُمْ عِبَادِي آیَا تَاسُ دُمْرَا كَلِيُّ دَا بَنْدَگَانْ زَمَا Allah will ask their booth. Allah will ask their booth. Have you taken them from away from my path? اَأَنْتُمَ اَدْلَلْتُمْ عِبَادِي آیَا تَاسُ دُمْرَا كَلِيُّ بَنْدِگَانْ زَمَا هَاولَائِ دَا بَنْدَگَانْ اَمْ هُمْ تَلُّ السَّبِيرَ كَنَدَيْ قَلَ غَلَطَ كَرِوَا خَتَا كَرِوَا لَارَ رُكَ كَرِوَا لَارَ قَالُوا اَغَ خُدَایَانْ بُوَي بُتَانْ سُبْحَانَكَ پَاكِدَ تَعَلَى مَا كَانَ يَمْ بَغِيلَنَا مُنَاسِبْ لُو مُنْدَ پَارَ أَنَّتْ تَخِذَا چِ مُنْگَ اُنِسُو مِنْ دُونِكَ مُقَابْلَسْتَا كَي مِلْ أَوْلِيَاءَ سُوْكَ عَبِدَانَ عِبَادَتْ گُزَارْ اَوْ بَنْدَگَانْ زَانَ پَارَ وَلَاكَ مُنْگَ نَتِكْرِ We have nothing to do with their shit. They have fabricated. وَلَاكِنْ مَتَّاتَمْ لَيْكِنْ تَا وَخْوَرْ كَرَيُوْ دُوِتَا وَآبَاهُمْ اَبْلَارَانْ مِكَانُوْ دُوِتَا حَتَّانَ سُسْرِكْرَا تَرْدَيْ پُرَجِدُوِنَ رِمَائِنْدَرْ تَوْحِيدَ وکانو قوم بورا او داده او قوم هلاکی دنگی فقد کذبو کم اوس اللہ تعالیٰ و مشرکانو تاوی چی look your own gods denied what you were doing they do not own it they do not own your ibadah so now what دا خو مدعی سست او گواه سست فقد کذبو کم وی دی خدایان استاس تکذیبو که پا خبر که تقولو نچتاسو وائی فما تستطیعونا استاسو وسکی نشتا صرفن عرول دا عزاد زاننا ولا نصرن انیم داد غختل لچانا ومن یظلم منکم اسو چه ظلم کئی منکم دتاسونا نزقم بسکو وغدا عذابا کبیرا لوی عذاب وما ارسلنا قبلک اس دی آیت نمبر شل دی تعلق دی آیت نمبر اووم سره آیت نمبر وو کی اغه اعتراض کړو چې دا پیغمبر بازار کې ونه ګرځي ا دې ډوډۍ ولې خوري بازار کې ونه ګرځي ا دې ډوډۍ ولې خوري الله تعالی فرمایي لیکن ټو دی هیستریز اف ال دی میسنجرز دی ور ایټی فود اند ګوئنگ ټو بازار اس ویل واټ فرام دی بازار اند واټ فرام دی فود دی ار هیومن بینګ مداري جواب ورکړه جو امر صلی اللہ قبلک مونږ نو لې ګل مخکستانا من المرسلین هیڅ پیغمبران الا انهم مگر دوی هم لیاکلون الطعام خوراک کود طعام ويمشون فی الاسواق فی طلب بازار کې وجعلنا بعضکم لبعض الفتنه مونږ زونه تاسو یو بل د پاره ټیسټ او امتحان اتصبرونا چې آیا تاسو صبر کوئ کنا وکانا ربک بصیرا پروردگار ستا واچ کوم کې د عمل او کردار د هر یو بندر الحمدلله رب وقال الذين لا يرجون لقاءنا وی آکسانو لا يرجون لقاءنا چې غي عقیدن لري لقاءنا د ملاقات څنګه یعنی باس بعد الموت باندې او د مرګ نه پس په ژوند دی یقین نشته نو اوی دا خبره وکړه سیوی لولا انزل علينا الملائكه ولن دي نازل کړي شوی موت فرشتي یعنی باید چې فرشتي راغلي وي او موږ سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرای په حواله خبره کړي وي او نرا ربنا یا ولن وین موږ پروردگار خپل مخ په مخ چې خدای سره ملاقات شي او اگر اته وي چې دا محمد زما پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او د باندې ایمان وساتي یعنی دوار کارونو کی یو کار پکار دے کہ خدای پا دی کی سیریس وی چی دا پیغمبر دے خلق اومنی نو یا خود موسر پخ پلا خبرو کی نیخ پنی غا یا دے موتا فرشتی راولی کی چی غیر آتا ہوئی چی دا پیغمبر اومنی صحیح اللہ تعالیٰ وی دا خبر غیر کئی چی دا دوی دا عقیدہ نشتا چی دا مرگ دا بعد بجوند بیو اللہ تعالیٰ برا دی خبر رنم تا پوس کئی وس اللہ تعالیٰ پا دی بانے کمنٹس ورکئی چی دا دوی خبر لقد استكبروا في انفسهم يقينا دو استكبروا في انفسهم پخپل خیال کې ځانونه ډیر لوی ګڼلې دي د خپل خیال کې ځانونه ډیر لوی دا دومره لوی خلق دي چې دې سره بیا خدای خبره کوي یا ور سره خدای فرشته خبره کوي صحیح ا پښتو کې ضرب المثل وی خدای دې سپین غنی ته سوال د بارانه کې صحیح الله تعالی وي دا سړي ځامن دی دی وایو سره خدای خبره کوي یا دې موسره فرشتي خبر وکړي چې دا محمد رسول الله د الله پیغمبر وقال الذين لا يرجون لقاءنا وآكسانو چې عقیدین لره د ملاقات څنګه لولا انزل چې ولنه نازل شوی ممتال ملائکه تو فرشته او نرا ربنا یا ولنه مدلی دلی ربنا پروردگار پر مخ په مخ لقد استكبروا في انفسهم يقينا دوی ځان ته لوی ګڼلې په خیال خپل کې استکبار معنی ځان ته لوی وی استکبار معنی ځان ته لوی وی لقد استكبروا يقينا دوی ځان ته لوی ګڼلې دي في انفسهم په خیال خپل کې وعدوا او دای سرکشی کړي دا او تو ول کبیر ډیر لوی سرکشی دا خبر دومره لوی سرکشی دا چې دوی لوبه په سوچ نه کیږي دا زما من اللہ تعالیٰ وی دی فرشتی غواڑی چیوی بھی نہیں ہر یو انسان و فرشتی بھی نہیں ہر یو انسان کہ اسے نوی نہیں دا مرگ وقت کی سرٹن دا و یقینی دا چی ہر انسان و فرشتہ بھی نہیں من اللہ تعالیٰ دی چی فرشتہ غواڑی پر کمارا سے فرشتہ راشی بیا بچر تر تیختی لار گوری جو دینا مخلاصی گو سنگا صحیح یوم یرون الملائکتا پاغور ازمالی چی دوی اوینی فرشتی لا بشرا ن نبوی خوشالی او مازل پدانو رزبانی لیل مجرمینا دا مجرمانو دا پارا ویقولونا ادوی بچغی وی حجرم محجورا چی یو مضبوط بند پکار دا زمونگا او دا دی فرشتی میس کی حجر یو داس دیوال چی سو پی نر اوڑی دیشی او نی ماتولشی او محجور چی دیر مضبوط وی چی مولی او دیوال پکار زمونگا او دی فرشتی پی میس کی او دیوال پکارو چی دا پی نر اوڑی دیشوی او نیما تولشوی وقدمنا الى ما عملو امونگا راولان دشیوی و عمل دویتا من عمل الحر سنگا عمل جده چکا کافرانو کل خواه عملو نخو کئی کنکئی اسپتال جوڑی سکولون سر حیب کئی غریبانو سر حیب کئی زلزل را شیغی سر حیب کئی و صلی اللہ تعالی وی خدای دغز وی والدی چی ما سر ایک کانٹریکٹ نده کڑی کنی دی دول عرص بول سر عجر ملاوی دا بے کانٹریکٹ خلق کئی ما سر ایک کانٹریکٹ نشتا کدا ر کریم کانٹریکٹ ما سر کڑے وے چی یو پینیم لگولے او یو منٹم لگولے داگی مورتا عجر ملاوی دو خوچو کی کانٹریکٹ نشتا لہذا دا ٹول ہر سے بے فائدی وقدمنا الى ما عملوا امون راولان دشوی واغا ملت چدوی کڑے دے ارسا ملچ دے فجعلناه نو منکر زول دے آغا خامل دے حبا ام منصورا نیست نابود حبا ام منصورا مانا نیست نابود ختم کڑے بدے منگا ورطا ڈانڈت پوئے پتہ نہیں تاسو ورطا سوی دا کاتھر دے پمبا ندا او ندافا کرتا ندافا کرتا ناغذر آکا ما آلا چی بایی تبی ڈانڈت وی صحیح ناغذر دا اب لگیا و مالت ناغذر وطل دا سی صحیح یا چکل پا دی سہرائی علاقہ کی دیر لوی ٹورنیڈو راشی دیر لوی غروی دو شگو اگا اٹومیٹک لی ختم شی اٹورنیڈو سی کی وائی بی جی دیتا حبا ام منصور آوی اصحاب الجنت ملگری تجنت یوم ایزن پتا و رزبانی خیرون دیر بیتر دی مستقرن پدی حیثیت والے چیو بہترین جائے قرار اللہ ورکڑے دے بہترین کوری ورکڑے دے واحسن مقیلا اڈیر بہتر دی دا آرام کورو پاس آزبانے مقیل اصل کی قیلو لی تو وی دا مٹ دے کے یعنی غرمہ کے سڑے لوگوں نے نیب گئے دیتا مقیل ہوئے قیلو لی اللہ تعالیٰ فرمائی دا غی رسٹ بوم دیر بہترین ہوئی اور دا غی کور بوم دیر بہترین ویوم آغا غورز تشقق السماء چوچوی گی اسمان پل غمامی پسپین وریز بانے نو فرشتے برا روانی دا سپین وریز شکل کی دا آسمان دا برنا دا آسمان بمات کی ویوم تشقق السماء اپا آغورز چوچوی گی با اسمان پل غمامی پسپین وریز بانے نی فرشتے برا زی ونزل الملائکتو انازلو ربش فرشتے تنزیل ان ابندنس مکمل نازل اور دوسرا پولی فرشتے برا نازلش الملک بادشاہی او میں دل پتا اور زبانے الحق یقینی ثابت دا للرحمن در رحمان لپارا وکان یوم ال او تدا اور زغل کافرین کافران لپارا اسیرا دیر سختا و یوم یعد الظالم او تا غورز دا یعد الظالم چچکون بلگئی ظالم علائے دے پدوان لاسون اخپلو یقولو ویبا یا لیتنی اے کاش ما اتخستو نیولوے مع الرسول پیغمبر مرگرتیا کے سبیل اللہ را یا ویلتا ہائے حلاک شو لیتنی کاش کی ما لم اتخذ چنموے نیولے فلانا دا فلانے کس خلیلا پا دوستے بانے لقد آزولنی یقینا دزو گمراہ کڑیو مغن الزکرے دا توحید دا اللہ نا بعد از جاءنی پس دے چراغلیو ماتا دا دن دا اللہ نا پس دے چراغلیو ماتا وگان شیطانو اد شیطان لے انسانے انسان دا پار خضولا دیر شرمون کے شیطان کد جناتو د قبیلی نو انسان شرمای او که انسان نه شیطان جوړ شي ابل انسان زلی کی نو غو انسان شرمای نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ظالم کافر عقبہ ابن ابی معیب دا نام وا عقبہ ابن ابی معیب دا نام وا ناغه یو وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو سټریټ د مکه معظمه کې کراس شو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیره بده بده خبره وکړه ډیر خبيث سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته دیر بدی بد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر ڈسانٹ دیر کبید خاطر طبیعت درون شو اللہ تعالی ورته وی چې دغه به مثالی سزا ورکوم د قیامت پر دا سزا اچار ورکوم یعنی دغه قسم خلکو له ورکوم د خاص قسم خلک چې اهل الله او د الله دوستان دردی هغه په دې کیفیت وي. نو دوزخ خو به دوزخ وي، خو الله تعالی فرمایي چې د قیامت په میدان کې به د خپل رسول باندې چکم لري. چې یو لاس ختمي دا به شي، مزلي ختم کی دا بیا ختم شي. صحیح. حالانکه په دې حیواناتو کې دا سپه چې لیونه شي خدای ټول خلک به ساتي. زموږ یو تاسې تعلق دارو کړی کې پاتې کړی سره 500 کال ابرس په چې په یو شنه کې لار مرسي غریب. نو اوس اوس لا لیونیس په لیونیس په متعلق کوم څه نشي ویل چې په ځان چکونه لګي په بل چکونه لګي. نو معنا دا چې د انسان کیفیت به د لیونیس پینه هم بدتر د قیامت پر راست دی به چکونه لګي په بل نه په بل ځان باندې اچرې به وي چې کاش چې ما پیغمبر سره مرګتیا کړی وي. صحیح. او کاش چې هغه ظالم سره مرګتیا نه وکړه دې به دوست نه وي. نو حضور رسول الله صلوات والسلام سره دې یو ورځ ناستو او په بلی عمري د شیطانت پیدا دی. نو دته یو دوست دی دا غنوم دی ابی ابن خلف، هغه ډېر حرامي سره ابی ابن خلف. نو هغه دا ستیت نه هغه ته شدا حکم وسکه محمد صلی الله علیه وسلم ورته یا عقبه دی وره ویته جوړه مرتد شو دی ورته صابری مرتد ته بیسوی چې نه خپل دین به پرخو د رسول پاک سره په ځای شوی ورته ویته جوړه صابری شو د پلان دی په دین دی پرخو ده د سره یو ځای شو. نو ویننه نه یو کیفیت تاسو دی زما کوړ ته راغله محمد صلی الله علیه وسلم زما دروازه ته راغله. نو وی راغله خو خپل پیغام د پاره چې ما ته دعوت را کوم چې دا پیغام قبول کړه. خو د روایت مطابق ما د مېلمستیا په خاطر څه چا یو بچي دا کار خپل مهمان واسه لیکي. نو وی راچا یو خو دې انکار وکړه د څو انکار وکړه چې زما دعوت نه قبلې نه زوم ستاسو دعوت نه قبلو. نو وی دغه سره روان شه ما دا خبره وانه لري او دلته ابو منس کړي. نو چې کور ته لړم او سامان مې واپس وړو حضرت استغفر الله وی چې خلک خبر شي چې ملمای د کوره دغه څه تل دي خلکو سره بز څنګه مخالفه چې تاسو د کوره ملما به خوراکه به ښه کړه محمد صلی الله علیه وسلم دا په عربه کې ډیره شرم خبره وو. دا بس دا ډیره شرم خبره وو چې ملما به د چا کور کې د خوراک څخه نه انکار وکړي. صحیح. نو یې راغله منت کوم ورته چې ما سره لړشي چې دا شرم او رسوایی نه خلاص شي چې څنګه کې وبره سره وسکي او دا رسوایی به ختم شي. صحیح. می په دې خاطر اوینه زه پتا یقین نکوم ته یقینا د پلار دی ک دین دی پرې خور دی او د دې دین دی قبول کړی دی نه خو به نه مې قبول کړی وی تر هغه در باندې یقین نکوم چې سو پورې تل نه او د په مخ ته توکان نه تو کړی دی خبيث سره. نو خو با نه خپل یار نه مجبور شو د پیغمبر اسلام طرف تر روان شو. نو خلې د توکان ډکړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې توکان تو کل هغه د اور نمبر جوړ شو واحد واپس د په مخ لاړه مخ واپس په خپل مخ یو سوځي. پیغمبر اسلام د بدتمیزی د خود انسانیت ته پروت حرکت ده د چا په مخ باندې دکانې ته یو او ظالم سره شو مخ یو سوځي. الله تعالی وینا ستاد توهین اراده کړی دا د غبر شیطان په وینا باندې د قیامت پر د کیفیت بر دین هم زیات خرابې دي بزان باندې چکونه لګي دی بزان باندې سره. نو الله تعالی دا واقع ذکر کوي چې دا ګورې بل قیامت پر چې وي کاش چې دا هغه ظالم یار خبره مینه اورېدلې او محمد رسول الله سره مې مرګتیا کړې ده. نو ناکاره سره چې یار او دوست دې نو عذاب ده دا موږ دې ورساتي. هغه مولانا هغه شیخ دې ملدار دی یاد ده تاته سر احمد چې تا توانی دور باش زیارې بد تا توانی دور باش زیارې بد یارې بد بدتر بود ازمارې بد چې سورہ دې اوس کی ناکار یار او ناکار دوست نظام سایت ته ساته ځکه ناکار یار دا د تور مار نه زیات خطرناک دی او دا غي بیا کمپیریزن کړی ها چې مارې بد تنها تورا پر جا زلد یارې بد بر جانو بر ایما زلد وی تور مار خدای مکه کوي چې چلی خو صرف صاحب دی واخلي مړ به شي نتیجه به شي مار خو ناکار یار دې مدلوم به ایمان ختمه ورسته بری جان ختمه. نو دې هغه نه ځه هغه نه ځه کړي چې دې د وسونو دې محرومه یو دې ایمان نه او بل دې جان نه او تور مار خو صرف جان نه ختمه غوښته تای ما سره تعلق نشته. نو دې وجه هغه وایي چې دا نه کار یار نه دا نه مولانا کمپیریزن دی چې دا موازنه چې کړي د څنګه دې سره واجب کړي غني څنګه موازنه کړي اعلی و یوم یعد الظالم دا هغه ورسته چې چکونه بلګي ظالم علای دې پدوانو لاسونو خپل یقولو به یالې تني اکاش کې زه اتخستو چې رسول پیغمبر سرا لا سبیل لارا یا ویلتا ہائی ہلاک شم لیتنی کاش کے ظلم اتخیش چنم ونیول فلانن دا فلانے سڑے خلیلن پا دوستے بانے لقد ازولنی یقیناً دغ دوست گمراکڑم عن ذکر دلنا بعد از جانے پس ددے چراغ لیو ماتا وکان الشیطان و اشیطان مدلتا شیطان اولاً مراد دا داس دوست چی اغسڑے گمراکے و ایمان ملخ او د شیطان ل انسان انسان لپار خذول شرمول کے رسوا کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی فرمائی چې ارجل علی دین خلیله فلینظر احدکم الی ما یخالله د یو سړی طبیعت یو سړی مزاج او طبیعت هغه جوړیږي چې کم د درو دوست طبیعت وي چې کم د درو یار طبیعت نو حضور پاک فرمایي چې سره دوستی دی ولب کې فلينظر احدكم الى ما يخالله روم بي ستڈی کې چې دا کوم مثال سره دی اصل چې مسجد نه پورته کې پلاس وګرځ ته ورواړي صحیح دا څه کوي کنه کې مسجد نه پورته کې چرته یو سي ها په کازینو په څه ورواړي په کازینو باندې ورواړي صحیح نو په امام اسلام په کار چې مخکنه ستڈی کړې وي چې دا کوم مثال سره دی صحیح ده وقال الرسول دې ورته انګلزان وای وای امين از نو بای دی کمپنی هی A man is known by the company he keeps. Sare ba pejane da gar dostano pa wasita. Chira da nasta ulala cha sara da. Sahi shwa. No chus mung sara masjid tara di aji gani. Amun sara kini. Ha. No bas da aji gani da para. Da ga shay kafir chi khalik ba pejane. Chi da wa dindar sara de. Kori. Mung ya vinda da granda da zi. Al ta qadis ab sara dars ke nasti. Sahi. Taaluk ya uroi shay de. Sahi. No a man is known by the company he keeps. Sare pejande shi. دا په کمپنی باندې یا تعلق باندې کوم دې ساتي اوس یو سړی دی قاتل سره راځم سره چور چپول والے سره بد اخلاق سره هغه سره تعلق ته ناس ته ولاړ دی دا هم تعلق ته ویل دا سړی دی نیک سړی دی متقی سړی دی ځکه چې خپل نسل سره تعلق دی صحیح شو وقال الرسول یا رب پیغمبر او رب زما الا قوم یقینا قوم زما اتخذوني ولدي وَكَذَلِكَ تَارَنگے جاننا مقرر کرے دی لکل نبی دار پیغمبر دا پارا عدوان دشمن من المجرمین دا مجرمانو اد کرمینل خلقنا وکفا بربکا اکافی دا ربستا بے حادیوں و نصیرا ہدایت ورکون کے امداد کون کے وقال اللذین کفر اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکے چی دا کرمینلز او دا مجرمان دا ستا دشمنان دی دا سه ناشنا خبرن دا ستان مخکم دار پیغمبر دا پار کرمینل خلق مجرمانو اس یو سڑے چی دنیا دین طرف طرف بلی صحیح نو بی دین خلق بے خوخی ای بوئی دے خوزمونگا ووٹونا کمائی بل طرف تا ووٹونا زیادی گی خلق دین داران کئی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا او دارنگی گرزور دی مونگا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا دارنگی گرزور دی مونگا لِكُلِ نَبِيِّنْ دَار پیغمبر دپارا عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ دُشْمَنًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ دَ مُجْرِمَانُنَا وَقَفَا بِرَبِّكَ کافی دے پروردگار ستا حادیاً ہدایت ورکون کے وَنَصِيرًا اِمْدَاد کون کے زکر چھ خدای کا نصری تا ہدایت ورکی ناغت ضرورت وی دا تحفظ او دا حفاظت دا حفظ د دین د دشمنانو الله تعالی فرمایي چې باید چې عقیده دې مضبوطه وساتي نو چې هدایت درته ملاو شو پروټیکشن باندې کوم الله تعالی کوي وقال الذين كفروا كافرون وبطور اعتراض اوس ټول انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات او پیغمبرانو ته چې چاته الله کتاب ورکړی دی نو لیکل یې ورکړی دی ریټن څنګه ورکړی دی انسکرایبډ بک ورکړی دی ریټن یې ورکړی دی پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته د قران کریم بدن وشکاله کی پوره شوه ده او اورلی او وربلی به جبرئیل امین ورته راوړو او ما تاسو ته ذکر کړو چې جبرئیل امین به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فیډ کو سوې کوړه فیډ کو به ورته لکه مونږ کمپیوټر ته نه سره مت راشي فیډ کوي نو دیو ګنټه تفسیر ته په 100 سکند کې ور فیډ کړه دا سورہ بقرہ سره شروع تر سورہ نحل پورې دا سورہ بقرہ تر سورہ نحل پورې سو پاره شو سوار دس سو سپاره شو سوار دس پاره شو پورا نو دیو په سلور منټه کې دا ټول تفصیل دا ورته ور فیټ شي نو چې ورته ور فیټ کی او بیا په بٹن کې د مصابه لګیا شي صحیح پیغمبر علیہ السلام ته دا قران جبرئیل امین دغه سی فیټ کو لہذا جبرئیل به دغه ټایم نه اخته پورا سوره انعام راړ سوره پورا سوره انعام صحیح او 2 منټه نو ته چې پیغمبر علیہ السلام صحابه ته شروع حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا وی چې ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه موهار نیولو تاسو موهار د اوخه موهار نیولو او یکا یک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی آثار نمایا شو حضور پاک ما تاسو ته ویلو چې کله به وحی راتله نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فورا خپل صدر یې خپل عبارة واسطه او ځان به ویني وګور کړه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام په اوخه سورو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا هغه موهار دی ولده او اوخه ځان پسې را کشکی او یا که یک اوخه ودرېده او چې اسماء شاته وکتل رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم اوشه باندې ناستې او ځان باندې ساتل صحیح صحابه کرام چې کوم سفر کې ورسره هغه فورا ځان تیار کړ هغه فورا ځان تیار کړ چې صحابه کرام دا غېدې لیکلو د پاره وسو پوست تختا مرمر صحیح دا سپین ماربل په دې باندې کړ یا به د اوشانو سرمن وا هغه به دن نه صفا کړی و ان سایډ نه ما خو بالکل چې اوچا کې مسم کاغذ دی سپین شي نو یا په هغه باندې لیکل صحیح او دا اوشانو باندې دا کومه کته نه پرتا کته وا کته نه پرتا دې کته باندې هم تختې لګېدلې صحیح ابن عباس وی کله کړه او موږ سره بل سنو زرب ما کته او سره الته په لیکل شو چې حضور حضرت وسلم په سوي زرب ما غي باندې لیکل شو صحیح کاغذ قلم او دوات خو به راسره بس زر به مشروع کړه کنه باندې خو چې سبه وراسره نو فوري طور هغه ماما او چې څنګه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې دا کې فیل شروع شو صحیح نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی به زر زر خپل بیک پیک ته ورمنډه کړه آمادگی به ونیوله ځان به تیار کړه صحیح او ته سلور منټه بعد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام شروع کړه نارتی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وی چې ما په شاو کتل حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی کیفیت ظاهر ځکه ځان په صدر کې پټ کړو صحیح او د وحی دا بوج دومره زیات چې هغه وش ډیره مضبوطه وشو هغه به د وحی د بوج د وجه ما د اغه دا ربز تاسو ورته سوای پښتنه د اډو د پښتو د پښتو کرپار به ولاړې او اوخه هغه ډیر بوج د وجه داس مکه تلاړه بیا ورته شو مکه د بلاړه بیا ورته شو دا وحی بوت دومره او فیډینګ چې کېده دا هغه دومره ویټو چې هغه اوخه غنه شو برداشت کړي نو به داسې او دا وجه وا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام به هم کړه دا وحی رسول کوله او ورته به جبرئیل فیډ کوله نو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدن وټو لوزه دبا او حضرت عائشہ فرمایي چې کله شاته ودرې نو فکانت تتحرک منه بوادره دا دواړو حکومت یې چې دا پټی دي دواړو حکومت یې چې دا پټی دي حضرت عائشہ فرمایي دا به داسې شیکینګ کوي صحیح اوی کرام ماو کته د حضور اسلام د بدن دا وشتان به داسې نه لښیو کله به قمیص نه بار راوته دومره تیز به پلاک سره راوته داسې صحیح افید او حضرت عائشہ فرمای مدینه منوره کې ډېر ساړی پښې دي مکه کې ونی په مدینه منوره اخو یخه اخو اصل د حال موسم کم یخه صحیح نو اوی وړي یخنی وې د مدینه منوره په پاغه ډېر سخت یخنه کې حضور حضرت اسلام چې کله کیفیت به ختم شو حضور حضرت اسلام وان جبینه ولا فسد لا تفسد عرقا د پیغمبر اسلام دی بدن با سویټینګ داسې کوله چې سپرنکل چې بي څنګه مو لکه سپرنکل په شان به دا خولا پمپ کوله صحیح نو حضور حضرت اسلام بزار داسې وچ صحیح نو د اسماء وی رضی الله تعالی عنہ چې منټ کو متیو چې حضور حضرت اسلام می کیفیت ختم شو کیفیت ختم شو دا نن دا پوره صورت چې قاری صاحب نن دا سره شروع کو صحیح او نن ختم کو دا ټول صورت په یو دوه منټه کې حضور رسول الله صلوات الله علیه وسلم ته فیټ شي او حضور رسول الله صلوات الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او صحابه کرام لیکل صحیح شو نو حضور رسول الله صلوات الله علیه وسلم ته جبرئیل امین دا فیټ کو سمه کوړه فیټ کو او چونکی فیټ کوړو د دې وجه د حضور رسول الله صلوات الله علیه وسلم په درویش کال ژوند کې چرته یو موقوم داسې په حدیث کې نه نقل شوی چې حضور اسلام د آیت په تلاوت کې چرته غلطی کړې ده ځکه کمپیوټر یې کار کړه په دماغ ونه غوښته موږ موجوده استلا کړو په هارد ډیسک کې غوښته پرې مینو غوښته صحیح د کمپیوټر چې بغیر تاسو وایي هارد ډیسک نو په هارد ډیسک کې غوښته پرې مینو غوښته ریم غلطی کې هارد ډیسک نه کوي صحیح بلکې د رسول الله صلوات الله دیما ما تاسو ته مثال درکړو چې موږ څه شي زده کړو موږ یې پسې زده کړو پدې ما موږ ورته کوم علم چې خپل هر شي زده کړو چرته زده کړو پدې ما باندې زړه په یم مطمئن وي یا نه زه بیا یم مطمئن یا نه پدې ما مو زده کړی وي زموږ په دې عربي کې ډاکټر دی نه په خپل نوی ډاکټر دی په خپل خو چې په خپل بیمار شي یا بچی بیمار شي نه هغه بیا ډاکټر یې لاندې کوي هغه حکیم یې کوي په خپل هم حکیم لذي صحیح نو ما ورته مې دا ډاکټر یې ډاکټر صاحب دا ډاکټر مې ستا علم دی دا دې عقیده نه ده مې دا څنګه ما عقیده هغه چې زړه ته مونږ کې سره په خپل مطمئن نه ما په خپل باندې شی مطمئن نه دا ډېر نقصان شي صحیح شو کوم شی چې زړه ته راشي په هغه باندې سره مطمئن وي دا دې لپاره به نو قرباني وکړي کنه کوي چې دماغ ورته یې لپاره سره قرباني نه کوي او د دماغ شی هغه کې تشکو پیدا کوي چې مسلمان کنفیوز هم ځکه چې شو پر سره باز ورو کې د په خپل دین کې کنفیوز شي ځکه دین یې کم ځای دی دماغ کې دی په ځل کې نه دی کدا دین یې زړه ته ورکو شي به سو کنفیوز کول نه شي ځکه زړه خبر خدای به سره پلان نه مني د مور نه مني د قاضي صاحب نه مني د استاد نه مني د اچا نه مني اسان مثال ادا سي لکه بعض اوقات الله نے ټول خلق بچی بچ ساتي بعض اوقات یو لک صحیح په کالج کې یا په یونیورسيټي کې چرته یو امریکایي جینې سره تعلق پیدا شي مینې ور سره پیدا شي صحیح او زه به مدعا کړم نو پلار وته موږ یې وخت دی به خو بس موږ غوړي په شرم او شرمې امور وته موږ یې او قاضي سي بل راولي هغه ورته یو تقرير کی مشران ورته موږ یې خو خبره دماغ ودنه هغه زړه ده زړه خبره چې هغه ته اپیل کیږي صحیح هغه لپاره سره بیا کور پر خو دوم تیاری مور پلار نو خويندې هر څه پرې کنه پرې صحیح دغه چې خبره د زړه ده حضرت لپاره هر قربانۍ ته خلک تیاری نو ځینی هی دغه مسله دین ده کله دین کله حضرت کوڅه بیا په مسلمان هر قربانۍ ته تیاری د صحابه حضرت کوڅه د دې وجه هغه هر قربانۍ ته تیار وو کور پر خور دین د لپاره رسدار پر خور دین د لپاره صحیح مار او دولت پر خور د صحابه کرام چې مکی موزمینه مدینه منوره ته تلل ټول پراپرټي پر خور صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ هغه دمر انډستریست د مکی موزمې چې د مکی موزمې ټول اسلحه دا به دغه فکر کې تیارې ده عربو ته تر هندوستان پورې دغه بزنس و کوم ځای پورې هندوستان پورې دغه زمانې کومه اسلحه چې وه ویپنز د هغې بزنس چې وه د صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ چې کله هغې را ده وکړه مدینې منورې ته وتلو نو مشرکین مکه ورته ته خو نه شي تللی ورته ولې زه خو آزاد سړی ما باندې تاسو پابندي خو نه شي کولی چې ته به دلته یې زه نه پاتې کېږم دلته نو هغې ورته ته خو به دلته دلته نه ځې خو دا کارخانه دی ادا پیسې دی ادا بینک ڈیپازٹ دی هغه سو زما خپل کارخانه ته بل دې مشته کوم ته لګو وی دان شوړ وی زما خپل پیسې دی وی یو پیسې هم نشو دا کوم کاری چې دی اوستي صرف پدې کې باندې نور به ارس پرې دی صحیح دې سړی پینځه منټه په دې خبر سوچو نه ته وې ایمان ځکه ایمان یې چرته زړه کې پینځه منټه په هم سوچو وی دا تاسو ته مبارک شه صحیح زه خو دې لکرو په دې لپاره ایمان نشو پاتوله زلاله دا تاسو دې خو بس قران کې تر قیامت پورې الله تعالی ورته دومره لوی سرټیفیکیټ ورکړ چې ومن الناس مې یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله تعالی ویل زما په دې مسلمانانو مرګرو کې داسې خلک هم شته چې هغه خپل ځان په خپل پیسو واغستا خپل ځان په خپل پیسو واغستا او ځان یې آزاد کړ والله او ادرس خلکو لپاره الله تعالی ډېر مهرباني کوي نو صہیب رومی څومره لوی نوم دی یو بلین او پنځوس 1.50 بلین مسلمانان اوس هم چې دا غوښتل مخکې نو سوی صہیب رومی رضی الله تعالی صہیب رومی خدای دې خوشاله شي صہیب رومی خلک تیار دي چې پلار ته دعا وکړي صحیح وخت ورسره نشته خو مسلمان چې صہیب رومی نو اخلي نو سوی رضی الله تعالی عنه خدای دې خوشاله شي ولی ځکه ایمان غلط دل نشو او هغه لپاره دمر له قربانۍ وقال الذي كفروا كافرون ولولا نزل عليه القران ولنشنا ضرر دبان القران جمله واحده بيوزاي جمله واحده بيوزاي كذلك الله تعالى جواب ورته كذلك دارنگ نازل ومغ ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑا ٹکڑا حصے سے سنپا لینو ثبت به فؤادك چې مونږ محکم کو دې سره زړستا ورت الله ترتیلا امونږ دا ورو دا قران ترتیلا په ترتیل سره با دې ترتیب سره لولو تا باندې نو بیا جبرئیل امین نتو چې فیډینګ ورته وکړو نو رمضان کې ورته بیا تلاوت وکړو فیډینګ ورته وکړو رمضان کې ورته بیا سکو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تلاوت وکړو چې خپل کریکشن ورسره وکړو چې چرته فیډینګ ورسره وکړو نه ټیک ټاک کمپیوټر صحیح اوسه کمپیوټر صحیح اوسه ولا یاتون کبی مسلم اے پیغمبر دا اوس پیغمبر تعالی تسلی ورکړي پیغمبر اسلام په خدای دې دوی دې اعتراضونو خصوص سٹاپ نشته دې یو اعتراض جواب ته ملو شي بل دبل ملو شي نو بل دبل ملو شي نو بل نو پیغمبر اسلام او اسلام تعالی تسلی ورکړه ته فکر مون کې کا ما لټ دې دو اعتراض آی ویل انسر دې دې دا وایا چې څه اعتراض مو کوي کوي الله به جواب ورکړي ولا یاتون کا تیرا تل کیتا تا بے مسلی پہرسے ہوئے تیراز بانے اللہ جینا کا مگر منگر آتر کوتا تا بالحق پشافی کافی جواب بانے واسطن تفسیر اب بہترین تشریح بانے اللہ زینا کسان اکشرو نالا ہو جوئے چیاغی بجم کولشی سرچپا سرچپا مانا اپ سائیڈ ڈاؤن سرچپا مانا اپ سائیڈ ڈاؤن الا وجوه پمخونو دو الاجان نما جهنم تا اولای کدا کسان شر مکانا دیر ناکار دے دزائی پیت بار وازن لو اڈیر گمرا دے سبیلن دلار پیت بار ولقد آتینا موسل کتابا یقینم ورکڑو من موسا علیہ السلام تا کتاب و جعلنا مغو امونگا مقرر کڑو دسرا اخاو رورد دو حارون علیہ السلام وزیرن وزیر وزیر پمانا د بلاتا وزیر پمانا د بلاتا دی منسترانه ته موږ خپل وطن کې وزیر زکوو چې دای د رئیس جمهور یا د صدر اعظم بلاتا دی د رئیس جمهور د پرزیدنت تاسو پرزیدنت څه وای رئیس جمهور او وزیر اعظم څه وای صدر اعظم نو د صدر اعظم یا د رئیس جمهور دا غم بلاتا دی دی وزیران دی ورته دا غم بلاتا دی ټول ځان ځان لپ پس لګي پغلو لگی آئی سی اٹول یو پر سر منافقت کئی قاضی دا مشارت پر اغلی اتاد کو دریپو نو کڑی نا اوستا خبری کاجی کڑی آوان سنگا کرزی تیو لطو پا اغیش دو اخبر دفتر نظر آتا لگی سی اغیش دو یو پر داس بس پکڑی بھی گنا سی یو پر سر علیہ سب دیگی لگی لگی قاضی اوز تو اوز دا مشارت پر جائے اوز نو نو نو نو نو وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اومغا اذهبا دوارلاشي الى القوم الذين قوما تكذبوا باياتنا چاوي تکذيب کړو دایته نزمغا فدمرنا تدبيرا فقلنا مونغو موسى هارون دوارتا اذهبا دوارلاشي الى القوم اغقوتا الذين كذبوا باياتنا چاغي دروغ ویل دي اياتنا زمونتا يعني احكام زمونتا علامات زمونتا يعني فرعونيان فدمرنا نمونغا هلاك دا فرعونيان تدميرا مكمل تو وقوم نوح او يا قوم نوح لما كذب الرسل چكل دروغ نسبتو کو دوی پیغام دا پیغمبرانو تا اغرقنا نمونغا غرق دوی وجعلنا امگرزول دوی للناس خلق دا پارا آیتا عبرت دا پا ہسٹری کی یو لو عبرت تا چا اللہ تعالی قوم نوح سرسو اللہ تعالی وی لوکن تو ہسٹری وٹ ہیپنڈ ٹو دیم وعقدنا للظالمین امونتیا کڑے ظالمان دا پارا عذابا علیما دیر لو عذاب دردناک عذاب وعادن او یاد کئی عادیان دا دی پیغمبر حود علیہ السلام والسلام او دو دوی علاقہ دا الربع الخالی وی ورتا سی سی پا یمن کی دا او سی سی پا سعودی عرب کی دا سی سی پا یمن کی دا او سی سی پا سعودی عرب کی دا ماتا ہوتا ہوئی دی دیر لوڑ دوڑ دو دی سو دیر لوڑ دوڑ دو اللہ تعالیٰ پی ٹورنے دو راوس دا نو یو خو آغازائی اغا علاقہ جنائی تا احقاف ہوئی احقاف مانا دا شگو غرونا احقاف مانا د شګو غرونه نو د شګو غرونه چې ټورنډو په راوستو نه یې داسې پر اور ټول الله تعالی وي قانون اعجاز النخل الخاويه دې داسې پراتو لکه د ډېټ پام ټریس چې پراتی ځکه دا ډېر لوړ لوړ دا په شګو غزر دوی ګویا لوړوالو نو داسې لکه د ډېټ پام ټری په شان دا ټرنکونه پراتو قانون اعجاز النخل الخاويه قران کریم فرمایي چې دا ان اوس د آرام کو کمپنی د سعودي والا صحیح نو آرام کو کمپنی اوس ڈرلنگ کی لیتا اگر دے تیل رو باسی نو پا تیلو کی تلاکوی آنو کو ڈانچی میرا فری دا ہوئی دا آدیان دا گئی ڈانچی ورکا میرا فری مائی گو ڈانچا دان سرے خیلی تر آور فری تر آور فری نا آئی دا برکت دا پر آن سرے چی پتنشتی ماسکڑا ماسکڑا جاتا پرداؤا نا آئی تاستاو خوالا Anyhow. وَقَالَ وَعَادًا وَسَمُودَ آيَاتِ عَادِيًا وَثَمُودَ أَسَمُودِيًا نو سمودیان تا قوم صالح راغلو اور دوی علاقه چه دا تبوک او د مدینی مینس کې دا او دا کلچر یا دا سویلیزیشن دا اغه ځان شروع دی اغه ته وی ویلی اف حجر سو یو ورته ویلی اف حجر د قوم عاد کما علاقه چه دا قوم عاد لك اغه ته وی وادی احقاف قران کې یو سورته دا غي پناه باندې سوره احقاف او هر چې دا سمودیان دی د دوی علاقه ته وی ویلی اف حجر قران کې یو سورته دا غي پناه باندې سوره حجر صحیح نو دا تبوک او د مدینه په میاس کې دا او د دوی کار دا چې دوی په فلیټ علاقه کې هم لوی لوی کیسر جوړول او ورونه دنه نه کنستی ورونه دنه نه کنستی په هغه کې دومره غټ غټ کیسر جوړ کړي دومره لوی لوی محلونه دي پکې سړی حیران شي پتا او چې کمانډار سره هغه پلر دي جوړ کړي دي او بیا په هغه کم نقشونګار چې کړي دي کم ډیکوریشن چې کړي دي اټکولو سره دا انسانان کدا څه شي صحیح او ماته تاسو وی یو یو تھیټر جوړ کړی دی دا غرونه کې نشتی نه لکه تھیټر نه کلاس روم دا هو په ګلاو فضا کې دا غرې داسې قط په قط کټ کړی دی او یو یو تھیټر کې سلور سلور زړه کورسای دی دا د کان جوړ دی صحیح یعنی دا چې کورسای جوړ کړی دی کې نه غره کې نشته دی صحیح او تمر عجیب انداز سره یې جوړ کړی دی چې په یو کورسای کې او بل کورسای کې تر یو سنټیمیټر فرق نشي پیدا صحیح او بیا دا یو پمیس کې هغه پیسې چې جوړ کړی دا هر څو ورو قطارونه یا درې قطارونه نه بعد نو هغه پیسې دا پیسې جوړ میجرمنټ وکړ او دا وکړ د نیم انچ فرق پکې نشته بیا د دې ولې د دوه غرو میس کې سلابي ولې ده او په او په خوښ نشته او چې دا سلابي و دې دی نو یعنی دا طرف چې دی دا طرف نو دی باندې دا تھیټر دی د زرګونو کورسو ا دا بل طرف د خرج دی اغه باندې ډایس جوړ کړی دی سټیج هغه سټیج باندې هم یعنی کورسای هم دی او لوی پلان سټیج دی نو هغه ځنه به ډرامه کولا یا به سپیچ کو یا هر څه چې وو صحیح نو هغه به کول او دا هغه ځنه چې سړی आवाज وکي د ټول سره کې وو صحیح سور ساينټیفیک خلک والا کې نور سره مایک خو ها ځکه سره به اوره کې دا کومه څه کې ځکه اکثر نه سای ته پیسې لګې نه کې ما به تاسو بوتلې ته واڅو نه ته ورته په بیا په کور ته زه په کې ګرځې دلې دا غره دا راګر جوړ کې پیسې نه هم ته اجرې نه دی به مخې کې پتا زور کې دا پیسې نه هم ستره تا وا ادم او سمودا ادیان او سمودیان وا اصحاب الرس رس نه د کوینو نه رس چې د کوینو نه دچا د کوینوم دی او دا کو یو د شعیب علیه السلام ډیر مشهور کو یو د اغه علاقه ویلی اف شعیب کې دی دا جارډن ریور دی څه شي جارډن ریور دریای اردن دریای اردن نه دا پوری طرف ته فلسطین او اسرائیل دی او دا طرف ته جارډن دی دا طرف جارډن دی او یا دا جارډن ریور دا سره راغلی داس دا دغه دا اسرائیل دی دا زیدا فلسطین دی صحیح دا جار بندے دا دے دانے یو بلد سیریا طرف نرے ور راغلے گئے تو وہی دریائی یرموک صحیح بارتا دریائی یرموک دا یرموک دلتا دے سر یو دیشہ گئے جارڈن دے ور سر دا دے دا جارڈن دے دا دریائی یرموک دے دا دے چھ دے دا اگا ماؤنٹینج دی چھر دا سیریا نا اسرائیل کم زکڑی گولان ہائٹس چھو بارتا گولان ہائٹس نظر آگلن دلتا جارڈن دے سر دے سر یو لوی غر دے دا جے غر سر تلا صحیح دا غرد سر نا کوم ذمہ دار سره چې ناغرات ټول ارس خود کردل او ارمی کې ناغرات ارس خود لته چې چارټن ریور دی دا یې سوي دی فرست ټایم دا دا هغه کته برج کاری دې برج نه اقوا د اسرائیل سره دا ما ښا دا مخامخ دا ګولان هایټس ما یې سوي وی دا درې یې روک دی چې په کوم ځای کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د حضرت بکر زمانه کې جنگ شروع کړ او د عمر زمانه کې د علاقه فتح د عمر زمانه کې دا علاقه د درومیان نواب استوفات یک لري یو مو تاریخي مشهور شی صحیح او ماته وینځه ورته دا ویلی و نه تخکاری د غره سره ما یې او خکاری خو بیا تنګي ورچې ده د دوه ورو مېس کې تنګي و دې تنګي باندې چې بره ورشي نو دغه ځای د عیسی علیه السلام کړې د نظرت صحیح نظرت دی ورته کنه چې سره نظرت نو دا ته نظرت ته تنګي کې بره ورشي صحیح شو نو بعد دې اوس دا دا لکه دا یو موکو جانډر دی دا دې زړه دا ویلی اف شعیب دا ویلی اف شعیب شعیب علیه السلام قبل دې پکړه او سره یو شعیب جنون دی سره حضرت یو شعیب جنون دی موسی علیه السلام نه بعد چې بنی اسرائیل ته پیغمبر نو دا ویلی دی وی ویلی اف شعیب او دا ویلی اف شعیب چې څنګه ختم شي ی دې زړه ډډ سی دی څه شي ډډ سی بهیره مردار ورته سو ورته بهیره مردار یا بحر میت ورته عربی کې نمبر سمندر ورته څه کوي چې حرکت پکې نشته نه پکې لایف ته نه پکې مومنت ته په مومنت نه پويږي صحیح او ډنسټي د اوبو دومره زیاته ده کثافت چې انسان ډوبای نه سمندر دی خو انسان نه ډوبای نو خلکو ځان سره دا ایر پلې وړي دا هوا نه شي ډک نه په اوبو باندې کېږي اسمبلي هغه باندې صحیح نه لګي اسټډیو کوي او هغه وبای ګرځي صحیح زه په خپله پکې بس ور پریوته مو صحیح اگای مراته بس پی مراوندو نو ده است ورتا صحیح چې پی راوندې سره امبالانس نو دوبه یې بیاوند نو بس امبالانس نه بس پی مراوندو نو دا وړ کول کې کې ډنسټي دمر زیاده ته دا اعلی کړه ما تاسو دوی دا ویلی وکړه دا ډډ سی دا ډډ سی سره دا ویلی اف لاټ دا د نو ته صلوات و سلام ویلی ویلی نو ویلی دا ویلی اف شپ ته دمر گرین دا سر سبز ده ډیر یو بلی پکې او ویلی افلاټ یو سپیراله تا ده یو سپیرا نو تاسو سپیراله تا ده ټول داس وځي دلی کانی پکې وام ترنا علیه حجاره من سجی الله تعالی فرمای تاسو من چرکل فجعلنا عالیها سافلها وام ترنا علیه حجاره من سجی خدای وای داس من چرکل ا داس ورته مزه مکه را خلاص کړ ا د پاسان ته د اور کانی ور ور ور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په قران کې الله وجه وترکنا فيها آية بينة لقوم يعقلون چې دا قوم نشانی مې ورته قیامت پورې پرې خو دې نه سوچ پیو کې چې دا سمو عمل به ورسره کړی دا نو صحابه ته پوزه کوي پیغمبر علیہ السلام نه وې څه نشانی دي نو حضور علیہ السلام وی البحر المیت یو خو ډډ سی دی ذکر او بدل هلته وی بدل څه وی او چې الله تعالی داس داس په کوټه کې واسر نه لاندې را چپکړه نو دغه ځای کې څومره ماينز او سالټ او سلفر او څومره شنه چې وو هغه بس دی او بوسر ور مکس کړ سای هغه چې ولې تور واچ احد هر څه خوند کوي هر کس مې ماينډ کوي خوند دا چې دا خو اوس پنه خوند هاي دا سلفر ونه خوند دا خو مالګه ونه خوند اټول ارسي ور ور ور کور به تړي صحیح او دوی امریکانز دوی پکې یو ځای اسکیویشن سی اسکیویشن وک کنه ستل وکړه نو هغه ځای نه په یو ځای سلور زره ډانچې نه انسان را راوغسته نو دوی داسې رزرې د شوی دی په دې خټه کې داسې خطي دي لکه په لمدو سیمټو کې چې ګټ ورولې په کې ورولې بیا راځته نشي صحیح کار نه تاسو داسې وچرته دړام سره نو حضور اسلام یو ډډ سی او دوی نو حضور اسلام یو حجاره السوداء د ټول علاقه د سوځې دلو کان وکړه مطلب اتک تور تور کانی لکه دا کوئله ونه سوځي کول نسکارو نسکارو په شان سوځې دلې کانی دي او درې به و ان ارضها لا تنبت خضرا ولا ماء عذبا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې د مکه نخود سکلو وبور کوي او نشیم د کړه ورونه چې شهر زرونه غینه صحیح چې کوم د سو زرونه پانی نور بل ځای نه ولا خاو راړي نو یو نه مکه د پاسه واچي نو بیا پکې زرونه کوي کني غاز مکه په خپل اخو سو زورې د پاکان باندې نه په خپل زرونه نه کوي او اوبو او پایپینګ سیستم یې لټرلی دا سرونه ویل لري نه اجازه ورته اوپر اوستي چې کوم ځای آبادی پکې نه وته هغه اوبو ولقد آتینا یقیناً دا دا نترکیه وعادم وسمودا آیات هادیان و سمودیان واصحاب الرس عمل گری درسکوی کدام او دزم لا ویلو 365 وعادن و یاد کا هادیان تو دی پیغمبر هود علیہ الصلوۃ والسلام او دوی وطن تو وی احقاف وادی احقاف او وادی احقاف د سعودي عرب کې سي سره او سي سي په یمن کې دا د هغه تر اوسه باونډري باندې او په حدودو باندې جنگ وو اوس یې حدود برابر کړل وادی احقاف کې و ثمود آیات کا سمودیان د دې په امر صالح علیه السلام او د دې وادی ته وای وادی حجر دا ما چې اوس د تفسیر کې ذکر کو چې پیغمبر علیه السلام تبوک ته ته نو صحابه ته ویل وادی حجر کې صرف د هغه یو کوی نو بس کوي چې کوم ځای باندې صالح علیه السلام اوس یې بس کړي باقي او په ټیسټ نه کوي صحیح نو دا په دې لار راځي تبوک ته شکل لځي د مدینه منورې نه نو لار کې ویل غاځي ویلې حجر وي پتا دا علاقه ود چا د سمودیانو پیغمبر سو صالح علیه السلام واصحاب سے عمل کرے درس کوئی دا کوئی نوم دی نو دا اغا کوئیو چھے شعیب علیہ السلام قوم دا دی چاپر چل کے آباد ہو صحیح او دا موجود جاردن کے دے اردن کے دا اغا ویلی تو وہی ہوں وادی شعیب صحیح وردہ وادی شعیب او پہ دا اغا وادی کے دا شعیب علیہ السلام قبر ہوں دے دریا اردن و دریا یرمک پہ میس کے دا اوڑی را گرین وادی گا یوڑی رشن وادی گا وعادم و سمودا و اصحاب الرسل عمل کری درس کوئی وقلونا امتنا بین ذالکا دا دوی پمیس کے کثیرن دیر امتنا دا ٹول یاد کا چھو what happened to them چھو دا امتنا دا سوش دیسر سمو عمل آشو صحیح نو دیر history is well known دا دوی تاریخ دا دیر معروف تاریخ دے چھو ڈسکوبیڈینس او نافرمانی اکڑا نا اللہ تعالیٰ تباہ کرنے نو لفظ قرون دا جمر دا قرن او قرن دا پدریو معنو باند رازی یو پا معنی دا امت یو پا معنی دا شکر سشے ہون او درین پا معنی دا سینچری سشے صدی جو سلکا پیڑا ہے وَقُلَّا ذَرَبْنَا لَوْا الْأَمْسَالَ عَدَا تُول مُنْ بَيَانْ كَرِدِ لَهُ دَا غِيدَ پَارَ الْأَمْسَالَ کِسِ تَاتَ دے صحابت قصورتونوں کے متعلقی کسی تفصیل سے ذکر کر کڑے دے مکمل طور و دھڑا کڑے دے ولقد اتو ایقینن دا اہل مکہ دیرا ولی دے علل کرے تلتی پا آغا شار بانے ام تیرت چاوے بانے باران شو مطر سو اے باران دا ازا سو مانا آغا عمل چی اغی سر سڑے دل برداشتشی یعنی غمزدہ باران نو غمزدہ باران سو چی دو یہ تباہ و برباد کرو اللہ تعالیٰ پہ کانی سی اکر پہ گانی اللہ تعالیٰ ہوئی دا اہل مکہ چی شام تا او یمن تا کل تجارتی سفرن بانی جی ندے روزانہ پتہ غلار بانی تیری چی صحیح خود دیدہ عبرتی نشتا صحیح نشتا دیدہ عبرتی نشتا دیدہ بینائی نشتا شروشان استرگی نشتا چی ورطا اگر چی دار دی خرق کو ہسٹری صدا صحیح نکہ دا ہسٹری بانی لکھ فکر رکو نو شاید تیری دوی اسلامش ندا قومی لوگ پی دا سوٹی دا قومی او دوی دا وادی دا بالکل وادی شعیب سره لگی دلی اپنی جارڈن کے ڈیٹ سی سشن ڈیٹ سی بحیر مردار بحیر مردار دا دا قومی لوت علا قدا ورسر بیا تر رویشت پورے ایراب کرا تو چیزی تر رویشت پورے دا طول علاقہ وادی لوت دا بلزہ اللہ تعالیٰ فرمائی و ترکتا فی آیتا بیعتا لے قومی یاقنون چی وادی لوت کے ما دا خلق دا پار واضح نشانی پلی خود دا عذاب چی خلق لگانی معنی سو چکی چی دا کنو دیر زور اور قوم خدای سکتا تباہ کرد نو پیغمبر پاکنا صحابو تپوسو کو چی دا شکارا نشانی سدی نو حضور علیہ السلام یا البحر المیت یو ڈیکسی مر سمندر نو دا سے مر دے چی ستل لیونگ انٹیٹی پکی نشتا ہس چنجے منجے یو سمائے یو فراغ یو چنگش یو ہس چیے پکی نشتا جو ان پکی نشتا نا یو ویم بحیر میت ورد پدی بنیاد ہوئے چی دا دے پر حرکت بانے پوئے گئے تو آئی گئی بس یو ڈن دے سچے دے یو لیک دے بس بزائے بانے والا آر دے صحیح او دو بور ڈینسٹی دو مرا زیادہ دا کسافت دو مرا سیوا دے چی انسان پیدا پاسا خلق زان سر دا ہوا والا پیلو یو سی نو دا ہوا نا ڈک کی نو بس بسم کی پاس مندر کی سب دے علی کئی اخبار بھی سوک مینزین ہو رہی او بے گردہ گا کر رہے او بے سکر دو بور ڈینسٹی دو مرا زیادہ دا چی ایک انسان ڈوبی گی نا ما پر پر پر دا چاہتا حالانکہ دو بور ڈیرے رہے دو بودر نہیں دیکھے گا خود بحیر میت اگر ہوتا حدیث نا پتا ہوا میں نے ڈبول نہ پہ دے میں سے دے سمندر میں ڈبول نہ کے صحیح او دے پکیس کرویش رو کو یو زائے نا آغاز ہے دی یو زائے نے سنور ذرا انسانی ڈانچی اور سکینٹن راو اس طرح صحیح کہ اللہ تعالیٰ دا سے مشکل کرو دوام سر اس میں کنا اخلاص کرو صحیح نا پدا خٹ کے اور پدا خور کے دا ڈانچی دا سے ورنہ نہ ہوتے لیکن پخٹ کے کانے ورنی یا شخص خشت ورنی اور آپ کی ورنہ خلی صحیح او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دې من نشانی د الحجاره السوداء سوزیدلی کان دی چې لکه اسکارو پشا اسکارو لکه اسکارو پشا سوزیدلی کان دی چې په الله تعالی ورو ورو امطرنا علیه حجاره من سجیل سجیل وای د خاورې کان چې په اور کې سور شوی د خاورې کان سو کور څخه ټکرې وای سو کور ته کودر دا ورته سو کودر کودر ورته وها کودرے نو دا کودرے یا ٹکرو مونے کانی دی خوب اور کی دادا سر شیو چی آگا میں یک شروع تک تور شروع کر سکرو پشنا صحیح او دا سٹور سوری سوری دی سوری ادا سنی دی لس دی لس دی لس ملیون دی یا لس بلیون دی په سلګونو میله علاقه ده داسې د تور کاڼي کې داسې پراته دي ته وایه کې چې لیول کړی دی صحیح او درېیم پیغمبر علیه السلام فرمایل وان ارضهم لا تخرج ماء عذبا ولا خضرا دا ځمکه د قوم لوط نه خوشین ډکې راغلونه نه پکې خوږې اوبه راځي نو چې اوبه ترې راوباسي اسره کشتي اصل اصل ته کې چې الله تعالی ځمکه ورته کړه خلاص کړه نو هغه ټول ماینس چې څومره او هغه اوبه کې هر څه پکې ابزار پکې نو چې ابزار شو ټول ساټ کشتي اوبه ذکر نه دي لہذا اوبه په خپل کې راولي دبلې غاړه نه اشین ډکې پکې نشته اوس ځای په ځای باندې خاورې چړي نو له موږ خاورې چړي نه کې سبوټي موټي کړل دي نه ځما کې په خپل ځای باندې سي پته نشته الله تعالی وای چې چا باندې مینا کار باران کړو کا باندې ته هم دی کړل دا او بل ځای تعالی فرمای د قوم شعیب او د قوم لوط د علاقه الله تعالی وای انهما لبی امام مبین چې دې د پاره جدا ټیکټ غستلوم نه دي دې پاره جدا ټیکټ غستلوم نه دي ایگزیټ غستلوم نه دي الله تعالی وای کوم فری وے باندې تاسو ځئ خو د فری وے دواړو باندې ته دی دا نو سم فری وے د دې دواړو وای مستو مې سکتے شي دا صحیح شو علی بلې سم اس پیسې مې سره کړې کده دوا مالدار فون شتا یو حیات دی یو شش شاره نو کده یې دواړو رد اخلاص کړی یو زو فکر دې په دې شان مالدار نه دریم نمبر کې دی چې دې ټول موږ ټیکټونو تنظیم وکړي نو څنګه ښه نه دی بلې توا کنه که امن نه نه وای دې دې یې سره دی و لاله دې کومې داسې په هغه مو په ښکاره دی شیر ځکه را دې ځدا اځه د ازل قران ته تر وای دا د قران څخه دا که ته اته ایمان ته ځې کیږي الته چې دا قران در سره او ګورې چې واه یا ولا قضا تو کینم داخل د مکه راتل کړي دې حل کړي دې لته په شار باندې په خطه باندې هم ته راځي د کانو باران انګریزي کې ورته میټیو شاور وایي میټیو شاور افلم یکونو يرونها آیات دا خطه لیدل نه دا د مکی والا دا خطه لیدل نه الله وایي لیدل دا قرآن کې نه نشته بل کانو لا يرجون نشورا بلکې دوی عقیده نه لري د مرګ د بعد په ژوند باندې وایي را او کا اکر چې دوی ویتا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتخذونک توی منیسیتا الا حضور مسخر مگر مسخرا دوی تا پر جوک کئی او سوی احاد اللذی چی پیغمبر اسلام بدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رفتا ہو گوری او دا شیطانان برافتو نیو بردوی آگا دیکھتا ہے پیغمبر برا لگی لیکن مسخری دی پارا لگی و ایدار عوتا کرچ امیتا یتخذونک توی منیسیتا الا حضور مگر پا مسخرا احاد اللذی ادوی دا قسم کړی چې موږ به د خپل دین نه پیغمبر پاک په تعالی په دې قسم کړی دی چې موږ به خپل خدایانو نه اړه کې موږ په مضبوطی او نکړه دې په واړه ځکه دا پلان یې راځي د ګورونه دی نو صلی الله تعالی د هغه کمنټس وکړي وصوف یعلمون اثر د چې دوی په پوه شي حين يرون العذاب چې کله وي عذاب من اضل سبیلا چې سو خطا او د لارې په اعتبار آیتا آیا تا کتلې دې اتخذ الہ هوا چاغنی ولید معبود پلوا او خواہش پل معبود او خدای یعنی ولید خواہش پل یعنی خپل خواہش او ډیزایر دې له اغه مقام ورکړې چې کوم مقام د خدای دی نو خدای وایي یو کار مکوا یو کار مکوا خواہش دا وایي اغه کار وکا د خدای مکوا د خپل اند کړ او د خواہش کوا دی فارو کړ پته ولګی دا چې کوم کالم د خدای دی اغه ځای تاسو شي کې خدای خواہش دی کې خدای پر ډیزایر دی کې خدای ا رائے تمام اتخذ آیاتا قتل دیا کس چې غنی ور دې لا او معبود بل هوا او خواہش پر افا انت تکونو علیه وکیلا آیات کې دې شی پاغ باندې نگران نشکې دې دا سړی بیا نگران نه کیدی ارج خبره ته پام نه کیدی کیدی نه کیدی ام تحسبوا آیات خیالک ان اکثرهم زیاد خلق بده کی یسمعون کنی خبر ته وژنی سی او یاقینون یا خبر باندې پویدی پیغمبر تعالی دا وای چې تکره بیان کی نو دې تا نیک نه ګوري تاسو خیال چې دی او یا تاسو خیال دې خبره پویدی یا دې پویدو کوشش کی بالکل نه کی دا زناور دی ان هم الا کرن غامین دې دوی مگر پشان د چوپایانو پشان د سارو دی بل هم اضل سبیلا بلکې دوی ډیر زیات خطا دي د لارې په اعتبار د سارو چوپایانو نو ځکه چوپای تاسو په ځناور ته سوې چارپای چارپای نو چارپای یا خر یا وای یا سپی ایون صحیح یا پیشو ایون پیشای تاسو د پیشای وای یا پیشای ایون مالک پر پیږي الله تعالی وای دا کافرانو خود پر خلاص امن دي تر خو پر مالک پر پیږي نو سپته ولګی دا چې دې د زناور نه زیات لاندې دي دی وجه یو فرمایي چې بل هم اضل سبیلا بلکې دوی پر زناور نه زیات لاره خطا کړی دا وسره پسې دلیل د توحید چې الله تعالی فرمایي بیا هم زما وجود زما یو والی او زما قدرت نه مانی حالانکه کائناتو کې هر ذره په دې باندې دلیل ده الم ترى آیاتن گورې الی ربک پروردگار پلتا کیف مد ظلا چې الله تعالی څنګه را کشکړې دې راښلې دې ازل سورې نو دې په وګوره سحر نور راوخېږي د نور خاتنه نو د هر یو شي سورې کوم طرف ته پروت مغرب طرف ته کوم طرف ته پروت مغرب طرف ته چې څنګه نور را روانې دا سورې الله تعالی را کشکې را کشکې دا چې نور به کوم دې مست راشي سورې دې سپیر شي صحیح چې نور کله انکلاین شي مغرب طرف ته زوال وشي نو په دې اړه به سورې بیا ورته شروع شي الله تعالی فرمایي چې زما دې کرام ته وګوره چې دا سورې زه تاسو باندې څنګه بدلوم را بدلوم کما غوښتلې وې دا سورې هم تاسو باندې ایورلاستین او ابدي ګرځولې بیا به مزې کولې الم تر بیا به د زړه مخونه نیولې وو بیا به سکړ بیا چې نور دي نو کوم ځای نه به ښه او چې نور دي انا کلورفان به درته کوم نه اخلي څنګه دې ته ستا ساينس سو چې کلورفان به ځکه نه اخلي نشي الم تر الى ربك آیات نګورې الى ربك پروردگار پلتا کیف مد ظلا چې څنګه راکش کړې دې ازل سورې ولو شاء کچر الله تعالی غوښتلې و نه جانو نو ګرځول به دا سورې ساکن ادا ساکن دائم ابدی ایور لاستینګ همیشه ثم جعل الشمس ابیا ګرځول دې الله تعالی انور غلی په دې سورې باندې دلیل دلیل نو سورې په دې کې په نور باندې سورې باندې په دې کې په نور ثم قبضنا بیا موږ را کشکړې دا سورې الینا جانب پلتا قبضې سیرا پرا کشکولو دا سه آسان را کشکولو سرا چې انسان د سورې ته ګوري نو ته احساس نه کیږي دا سورې کشکې کیږي ولا وای حالانکه سره سورې ته ګوري صحیح خدا ورته انسان دی دا سورې کشکې صحیح دا چې دومره ډېر داسې برابر وګوره کته وګوره تر خلک راځي با دې ته وي قبضه یې سیر الله تعالی وي زه داسې سافت لی او سموت دی راکښ کو چې انسان ته احساس وکړي وا هو الذی الله تعالی غزاد دې جان لکم اللیلا چې ګرځول دې تا د پارش په لباسن کور لباس معنا جامدا لباس معنا جامدا د سټول هغه لایف هغه په شپه کې د ورځې مقابله ته سٹاپ شي خلک پر بیډرول ته ورته ځي صحیح آرام شروع کی صحیح ایون که سو کارم کوي هغه شور او زوګ نیکم چې دروازه په کار کوي خو بیا شو نه وا هو الذی جعل لكم الليل الله تعالی غزاد دے چې ګر زولې تا د پارش په لباس انجام و نو ما اگر زولې تا د پار انو ما خوب سبحان آرام د بدن او دماغ نو راحت ورته ونه دي ځکه دا راحت تعلق بدن سره د سبحان تعلق بدن او دماغ دواړو سره صفات تعلق بدن او دماغ نه الله تعالی فرمایي چې دا خوب دومره لوی کرم متا باندې کړی دی ا دې پته را هغه چا نه ولګو چې نه خوب ورتي څنګه راځي چې سره خوب نه ورتي پیر سوري بیا ولاړ راځي وجعل النهار اگر زول د الله تعالی روز نشورا وخت ګرځي دو د خورې دوز ما کې او هو الذی الله تعالی غزا دې ارسل الرياح چې چلولی دی هواګانې بشرا بین یدی رحمت خوشاله خبر ور باران نوڑان دے رحمت سے دو باران بین یدے رحمت مخد باران نا وانزلنا مونگ نازل کری من السمائے دبر دنیا نا دکلاو سنو دو بری سنو ما ان عبو تہورن چڈیر لطیف عبدی نو پا دنیا کی دٹول نا بہترین عبد سن باران باران دا عبو منے بہترین ڈسٹر واٹر نو رنشتا دیو جی اللہ تعالیٰ ورطا ما ان طاہرن انوی ما ان طہورن دا سپرٹیو ڈگری کا دکم ڈگری دا سپرٹیو ڈگری دا سیغہ دا مبالغی ورطا پارا بگرام رکھی چی دا انتہائی دا آلہ درجی لطیف عبدی وانزلنا نازل کرے دی مونگا من السمائے دور یزنا ما ان عبو طہورن دیر لطیف او خیپا کون کی لنخی بی دا دید پارا چی جون دیکھو دیو گو سرا بلدن اللہ تعالیٰ پہ باران روا چا جون پہ کی پیداشی اغاز پہ کراو پرسی کی دائی جون دے بیا سوریشی دائی جون دے بیا تیرون پہ کراو کی دائی جون دے بیا گرین ری اوشن پہ خورشی دائی جون دے ونسقیہو امونگس گوتا ابو مما خلقنا مخلوق پلتا انعاما چار پایانتا و اناسی کسیرا اڈیرو انسانانتا و لقد صرفنا بینہو لیتذکرو ایقیناً مادا ابو گرزولی دی بینو پمیز دخل کو کے نوس آقا تا کم سے کہ وہ روشی سمر دری روشی سی اور گاتا رہے ارتا رہا روانی کی ملٹی کی ملٹی کی ملٹی دریا پر روشی روشی سی وہ روشی کم سے روشی ارغان دا بر سر سر روشی کم سر سر روشی ارغان دا بر سر سر روشی وہ روشی ارتا حیات تالا کا کے سی ازا مونگا رہا کون سر دور سر روشی دا ٹونی سترال دریا پر چرتن رازی دا غالا قینا دا سواب دا غالا قینا دا چرسلی پیزا دریا بونا دا غالا قینا ابیا ٹول لا لارکی وزش محرون تو دی علاقی کی مانی و بادی من اللہ تعالیٰ وی دی خالک بومی اس کمی دا و بکر دولی دی خو بی آنز بونگا شیخ سے گوید اللہ تعالیٰ بیا مخالک دا خرز آمین دیش پتا نکوی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَأَيَقِينَا مُنگا گرزونی دا و بینام پا محض دوئے کے لِيَذَّكَّرُوا چِ دوئے دین پندو عبرت والی فابا کفران بکو ڈسکوبیڈینس بکو اللہ تعالی انسان اس سے خبر منو تو نے دیا یو شے تے تیار دے چن میں صحیح ولو شینا کچر مو وقت دے وے لبا اسنا من بلے کرے فی کل قریہ دل پار یو خار کے نذیرن یو پیغمبر وارن ورکون کے فلا تو تل کافرینا مردا کافران رسول پاک ترال صلی اللہ علیہ وسلم ورتے وی بولا دا زمون کا استاد جگڑا اٹھش زمون استاد جن دا روز پر روز باندې مش دیږي پیغمبر اسلام ته خان بیا سو وی سه ګرین ټیک اوک دلی ونی دا پیغمبر اسلام ته سو هغه وی کې دا سی اثر ته پای کې څه چې سه ګرین ټیک اوک مونږ ورته اردو کې لیدو څنګه او په پورتو کې مونږ سرور به جوړ کرا کړو تاسو وایئ لوړ به جوړ او څه جوړ به جوړ غنه کی راوا چو لاند زای نا ادا گیون ٹیک مثلا سکین مو پورتو کو سر روڑا جواب کرا کر صحیح یعنی سترا کرش او سب زرا کرش مدے پی ہم نے زرا تے یت تو سب لگ رہا کرش ہم نو سلو کو رہا پی ہم نے زرا تا سو رو اے تا سو کو اے زما پد دین کی دیکھو نے کمپرومائز تا سوور نشتا نا کو پیکج ڈیل یا بے منی یا بے نہ منی لیکن ہر تے دور ہے او منا دور ہے منا تا پیکج ڈیل یا بے منی یا بے نہ منی کول گیم شے گین کی گوشے یو منل دی یو کول دی کا کول دی اونکل اغا سن دی اغا گناہ دی کا منل دی اونکل اغا کفر دی صحیح اسی اسڑے وے او پینزو مدن فر دی وے زمو کھن دی دی وینو رانا خطاش کنا سوچ رانا پکی خطاش دا پلانے شے واجب دی خطائی رانا بشے بس وے نو سمنی ہے بچی منی ہے ایمان اشتا وچنے کے اے گناہ دی خدای به توفیق ورکی خو کې اوسړې وای چې نه دا پکې چا کړی دي نو خو ایمان ختم شي سي نو دا پکې دین دی دی به اخلي ان زه هو دی به سکه دی به ان زه هو نه فلا تطیع الکافرین خبر ممن الکافرانو په دین کې د کمپرومایز خبره وجاهد او جهاد او د سرا به د قران پاک په اساس باندې جهاد کبیرن ډیر لوی جهاد نو سپتاوله لیدا چې ټول جہاد کی گی تو قرآن کریم بانے نو کوم ځای د میدان جهاد یا د میدان قتال د جنگ د میدان هغه هم د قران کریم په اساس باندې مسلمان نه کوي هیڅ اجر ورنشته او بیا خون خرابه ده خون خراب یعنی ګوره هغه خون خرابه چېرته کې مړول کېږي زخمي کېدل کېږي او یو خلاص اوس شروع دی خو مسلمان کوي د قران رڼا کې او د حدیث رڼا کې نو ورته اجر دی که ژوندی پاتې شو نو مجاهد دی او که مړ شو نو شهید دی نو که مړ شو نو شهید دی خو که کوم ځای قران وایي نو کوي او د پیغمبر فرمان وایي نو کوي جنګ کوي یو کافر هم جنګ کوي دی هم جنګ کوي صحیح نو اوس پته ولګېده دا چې فرق پکې ډېر باریک پکې دی فرق د مسلمان او کافر جنګ کوي ډېر با مسلمان دې چې جنګ کوي نو چې کومه پر ورته قران وایي ته راغی لاړ شي خو چې کومه ورته سټاپ نو دې بیا نه وړاندې کیږي نه اور دې خو مثال دې بهترین سيدنا علي رضی الله تعالی عنه په یو میدان کې صحیح د مخالف آرمی دا وی جنرال سره مخ په مخ بجام شو مخ په مخ بجام شو او یو گزار په در کې رضی الله تعالی عنه نو گزار په هغه شیر باندې واغست شیر باندې خدای دې تاریخ په گزار دور مضبوطو چې هغه د شیر هغه ټکراو سره کمپیکس سره هغه پرې وته هغه کافر سره هغه پرې وته پس مکه باندې هغه دې کې پاسه کېست صحیح او اتره ورته کا سمنه صحیح نو ساتره نه وی چې اوس کوم لای کې مسل دې وړې دې می نه نه ورته کوه نه ټکان دې یې سینه باندې نه په خو ورته ټکان دې بس دې دې دې تر پاسه او دا سایت ته جوړ نو هغه راوچې نو ورته په دې می پوي کې چې ما او تا جان کا تر باندې گزارو کې دا تاسو صحیح او بیا په سینه ناس او قریب دې چې زړه یې راکړې به یادې مړ کړې به خو چې ما ټکان دې باندې ټوک نو تا پرې خبره مو باید کله توکانو ته ورو نه وړاندې زه نو مړ نو دې توکانو سره خو باید ستا ډېر غوسه پیدا شي خو دې ته هیڅ چې بیا خو له خامخا هغه دې دغه مسله ده چې دا وړاندې به تاسو سره کوم جنګ کو هغه دې الله دې دین لپاره کوي کته مې مړولې د الله دې دین لپاره مړولې چې تا ما باندې توکانو ته زما ذاتي غوسه را پیدا شي زما سره ذاتي غوسه مې ته پیدا شي نو سره کته مې مړولې نو کومه هغه دې په ذاتي غوسه باندې خدای به جهنم ته بوتل ته به مړ شي وي زما جهنم ته فائدہ وایست نو شي نو دې دی وځي پرې خو دې پاسې دم هغه یې شارش دا تعلیم چرته به دا محمد رسول الله تعلیم دی بیا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کریمه راته آیا دا قرآن چې دې دی وای انسانیت قسم ده حیات دې دې صبر دې دی وای انسانیت فلا تدع الكافرین وجاهدهم بجهاد کبیر اجهاد او د سرا دې قرآن اساس باندې نو جهاد نو د دین په حواله باندې دا تا پوری کني سره مړه تاسو نن نور پښته کې نشته ها نو په دا نور د کیو نه کړه چې دوه سيزونه اساس دي بنیاد د دین دا دعوت دی بنیاد د دین سره دعوت دی دعوت یو قولی دی یو عملی دی قولی دا چې یو سړی ته د دین واضح کې د بیان په حواله یا مسلمان ته د دین واضح کې د بیان په حواله او کنوینس یو قبول کړي ا په قانع شي او قبول کړي او دویم دا چې په خپل عمل یو سړی کنوینس کی او واستا دین قبول کړي دنیا سره چې مسلمان شوی دی دا په زور نه شي دا بینډیکټ فاصله غپل کړي پوپ بینډیکټ 16 پوپ سي هغه څه غپل کړي اسلام نه خبر ورکړي او دا خوښه د دې اسرائیل یو پارلمنټری اوس په صاحب او یا کارن زیات عمر دی درې ځله د پارلمنټ نمبر پاتې د پارټي په پارټیشن دی دا هغه د مستر ایورنس د مستر ایورنس په آرټیکل کې دی دا په ډېر کې باندې آرټیکل لیکل چې د اسلام په واقف دی صحیح او هغه لیکلي دی محمد سو نا هغه ته واځه کړی دا چې محمد رسول الله په خپل ذاتي ډول چې باندې ټول گزار کړی دی صحیح دی په چې میدان جنگ کې ولاړ نا اتر به صرف د تیګې نه راځي وا او لکه د سټیک په شان به داسې په مکه راغلی او حضور حضرت والسلام صرف کمان وکړ کاسو کافر به فاطمه ترې دم په امر اسلام کې گزار دم په خپل عمر کې صرف یو کافر باندې گزار کړی او ابن خلف باندې چا باندې او ابن خلف باندې چې هغه ځل د مکه معظمه په یو کوڅه کې په یو لار کې حضور اسلام ته ډېر ستر سپور خبره وکړه نو په امر اسلام او سلام ورته شو کته به او ابن صدیق چې کله زما ته ټولې لاندې راشي نو ابن خلف ور پورې مسخره وکړه به تر ځان پته نشي کولی مرګ یې ټوله دغه ډمو راډمو دای په نشي کولی تو بدا سے قوت حاصل ہے ماما نے گزار کے بیا فکر ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تک منتقل ہے اور اسلامی ریاست قائم کر اور غزوہ بدر دا ابو جہل لشکر جمع کو اور ہر ایک قبیلے چیف تھے ہوئے جے دمر بکسان را کے دا دومره به اسلحه راکې دومره به پیسې راکې دومره به سوالی راکې دومره به غله راکې نو ابی بن خلف د بني جمح سردار دی د چا سردار د بني جمح ابی بن خلف الجمحي ویل ورته نو د دې ویل ستا خو ټوله ټوله قبیله ده دومره به سوالی راکې دومره به پیسې راکې دومره به جنګیالي راکې هته به لیډ کوي قبیلې چیف باونډ چې هغه سکې هغه به لیډ کوي نو ته ورته وایي دا شی ما لپاره ډبل کړه زه به هر څه ډبل ډبل درکړم خو زه به نه ځم صحیح ځان ورته ته به نه ځم وی هغه ته یو سکر سي زه تاته ویلی نه شم نو مجار به ورته تعلیم ورکړې وی ته دومره بې غیرت سړی ته یې هېږي ته یې هېږي وی نه زه هېرېږم نو بس دا یو سکر سي دا ما سره پرېږه نو بار ته ډېرو نورو چیف ټین چې خبر شو یو بلم تعلیم ورکړې پیغور نه تاسو پیغور وایي پیغور وایي ورکړې ته وایي بې غیرت سړی دا هوسپتال دی صحیح نو بس ته مجبور شو صحیح په ورغه دا سره چې مسړې وروزه یې میدان ته نو بس دې اوس د په میدان کې دا کوشش کو چې چرته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مخامخ نشو دا خبر راځي دا چې هغه ماته ویلي چې کله جمال تورې نه درشه صحیح نو یو وخت د دې یو اصل هغه د نبی قابو شو چې به قابو شو په میدان کې رمنده وګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دی صحیح او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اوبای دی نو حضور صلی الله علیه وسلم په دې اساس گزارو نه کړ یعنی تاسو حضور صلی الله علیه وسلم لکه د سټیک په شان دا تر اوسه مکه راغول او باندې ټیک راغول نو حضور صلی الله علیه وسلم اسه داسې ولا کوته خو سکریش د دې تر اوسه کو باندې دې سکریش الا دا لکه هغه سیمه دی او زای سور نشي دا سرمنه داسې سترش او دا سرمنه سترش او دی او چا ولا او مکه مو ازمه طرف ته منډه کړه د خپل قوم خلکو ورته سره منډه کړه خدای خو دې بیخ باسه په شرمنه او شکول وی خلک راته وځه تاسو همشه په چلو ایجاد مهدار کې سره جوړ شو کی کزنګ وستا سامه شو په خپل کې اچي وي مکی په زمي تر ته تختي اي ورته وا پس کې مونږ کې مرو خدای دې بيو باسا ته پس چا دا هغه دا دوی نه کې دا څه شي دا دا کرخه ونه ده صحیح وي دا خو دا کرخه خو تاسو ته پد نه ځي کرخه وي څه چې په محمد علي صلى الله عليه وسلم نو بیا تاسو ته پد نه ځي تاسو باندې گزار کوي بل یو بل انسان ما باندې گزار کړی دا الله پیغمبر او دا کې نه چې پیغمبر دی زکه دا سکریچ چې کومار هغه دی قسم دی زما بدن چې سپر دردی دی دند نه وی که زما دا درد د دې بدر د میدان په زناورو وحشانو باندې تقسیم به ټول لیونی شي ابا ټول لیونی شي خیر هغه دې سر کړو ته پیغمبر ته موږ شامل فلا فلا فلا لیکن فیت کې د اصلان دی راو ورته اچھا راو نه نه واځه او لا ختم شو وصایت چتو بدر ټول به زړه شي بدر قران کریم کې الله تعالی فرمایي الذين توفتهم رسولنا ظالمی انفسهم سوچ دې پیغمبر په گزار باندې هلاك شي دا د انتهای درجه ظالم دي دا سره چې پیغمبر په گزار هلاك شي دا دې دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټکتا کافران دي زه نه غواړم چې انتهای درجه ظالم شي دیو چې هغه گزار کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزار باندې کوي یو وار په سارا کې دی یو باندې لاندې حضور صلی الله علیه وسلم آرام کو او تورې په اونه کې روانه کړه نو دې اسنا کې یو کافر را پیدا خو محمد صلی الله علیه وسلم ایوازه څوک دې په څکول نشته نو حضور علیه السلام ترې راوسته ورته محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام سره یو ورته نه بس نا کافر ورته مې احسن وکړنی ترې په پاسه نه ویل یې مې احسن وکړنی او د څوک مار بچی پیغمبر علیه السلام الله الله صحیح نا کافر به گزار کو یې چې گزار کو دومره هي په فدش چې ترې راځو نه شاعت به پیغمبر علیه السلام ورته نه پاره ورته یو مې یاسب وکړنی اذن اوس به تاسو بچی حضرت عمر فرمایي رضی الله تعالی عنہ اتفاقا زدن او چې حضور اسلام یو کته دا سارا کې روان چې دا فلانې کافر دی پیغمبر اسلام سره او د پیغمبر اسلام سره جنگ دی مې مارا باندې وایې راځو مې وایې خو د پیغمبر اسلام شاعت او درې دم چې ما چې نه دي کته چې پیغمبر سره گزار دی چې نه پیغمبر گزار زګار چې گزار کوو نه سره مې ما وې چې نه خو اله مقاله دا یو زبردست منظر دی هیڅ سترګو نه کتلې د عمر سترګې باندې نه ګوري چې دا پیغمبر سره ګوزات صحیح نو دا چې ټول سره باندې څه کړو او یو کمه پیغمبر سره شاته ته جما ته تفضل یو نه خطا مازه ټول یې بیا کړو ټول مې ما یې ځکه په دې انتظار چې نن وګورم چې ستاره ټول د کافر سره سام پیغمبر سره تو سلام ته چې باندې ګوزات نه کوو چې ان لذينا تتوفقهم رسولنا ظالمين انفسهم دا پس ظالم دی کافر دی ځان سره ظلم کړی دی زمزید عذاب ورنو وکړ غواړم ته بدن به سوځي صحیح ا کافر ورته تا کې دومره رحم انا ما کریم هوا بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله باشه اوس په امره سره فورس نکړو چې شابه کلمه وایا کني مړو نه چې تونه کته کړه ا کافر ورته نه وایا زمونږ دې پوپ بابا دې پوپ بابا ته هیڅ شي فلا تدل الكافرين تممن الكافرانو جاهدهم جهاد کو دوی سره به د قران په بنیاد جهاد الکبیر الو جهاد وهو الذي الله تعالی غزاته مرج البحرین چې دیو ځای کړی په سمندرونو ها غزب الفرات دا یو سمندر غزب الفرات ډیر خوږی او بیدی وها مالګینی څنګه سارټش سارټش تاسو دریا شو نمکین دا بل نمکین دی یعنی دیو ډنسټي د بل نه زیاته ده اوس دواړه یو ځای شي اوپر سره خو مکسکی نه او دا په دنیا کې په سلګونو ځایونو کې درا سي دي چې دوه دریا په اوپر سره ځکی خو مکسکی نه زما وکړی سره د دې کې سره په کاري د کلی سره د دې کاري سره ټکو ده صحیح دریا کابل لا شي تاسو طرف نه درې سین راشي کابل سین مون طرف نه وز دا باسین دوبو کس اپن پسارا کراغله ک صفاستا اوشنی وبدی صفا او دریا کا په ټول په خارونو کې راغله د دنیا ګم پر تر ټولو خارو ده نو دی دا ری ډنسټی کې ده شویرا و چې ټک پاته راو دا یو ځای شي یو ځای کې دینه دا په دې په ملیونو ملیونو دا په داسې او په زور زور یو ځای شي کني او په خپل یو ځای نه یو ځای کې ته دوبو یو خړې بل خوښ نه دا کتلې دا کتلې چې ساته پاکستان ته تللی نه آو پاکستان کوټه پاکستان کې دی واه والذي الله تعالی غزا دې مرج البحرین چې اوسه کړی د سمندرونو ها ذا غصب فرات دا یو ډیر خوږی وبدي واه ذا ملخ الوجاج دا بلې ډیر ته دا کړی د دې اس کې پرځ خني او بیریر انویزیبل بیریر پر سترګو راتل کې نه دی خو یو پرده د میس کې دا ډول یو ځای کې دوه نه پرې وحجرا محجورا ايو مضبوط بند لگولے ددوار میں اس کی وهو الذي الله تعالى غزاد خلق من الماء چ پیدا کرے دے من الماء دو بولا بشر الانسان انسان سن پیدا کی دو بولا سن پیدا کی سپرم سے دے وبد فجعله گرزول دے دے نسبا دنسب مالک وسیرا او دسخر گنای مالک نوزدقه اوبدی حالا که سمر بارشیه دی خو یو طرف تا ده ده پلار ولی نصف سر تولی دی بل طرف تا ده مور ولی نصف سر تولی دی صحیح اما پلانه ده ماما ولی دی دو بو بواسطا اما پلانه ده ده اکا ولی دی دو بو بواسطا فجعله نصبا وسیرا وکان ربک قدیرا اده پروردگار ستا دلو قدرت مالک و یعبدون من دون الله خب یاد حیران کیا خبر ده الله چدا خلق عبادت کئی دا اللہ مقابل کئی مادا آبتانو لا ينفعون چدوی لنفع نشو اکولی ولا ضرورون انوال ضرور اکولشی وکان الكافرو ادھ کافر علا ربی پو مقابل پروردگار کلکی زہیرم لا ترکم کے دیو بر مکافران دو خدا مقابل کئی دیو بر لا تر او دیو بر مرگتیا کئی وما ارسلناک اعلام بشرن مگر بشارت ورکون کے دو خوشالے خبر ورکون کے ونزیرن اوال ورکون کے قل قورت اوایا ما اسعالکم زنوارن تاسنا غلیب دی دل بانے مل عجرن سکم پرسیشن کنو بڑا پیغمبر کرو چاہے تا پوس جمع ہوتنے با چی مارا تنخارا کن مارا سیر گیا کن یا مارا ٹیوشن فی را کن یا زمان دا ڈیمانٹس دو رکن ہیسی ہو پیغمبر کرا دا تکانا نہ کن بلکه پیغمبر خپل لار کې مسلو خلکو له ور کولو دا دین واره دا پیسې هم واخلا دا دین واره او دا پیسې هم واخلا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جمعه کې راځتو مسجد کې راځتو یو سړی برابر ویجی مالا زما او خنشتا صلاة برابر او خنشتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېنا اوس به تعالی وکړه اوس به تعالی سره نو به بر سړی برابر ویجی زما او خد پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېنا او صحابه دا چې جبه خلق سمپل سارا خلق د سارا خلق خو ډېر سمپل ساده خلق دي دا خارو کې جوز ډېر ډېر دي ها ډېر ډېر پنتري ور دي دا سارا اوس په وای ټوله مړه دي هغه دې بشه در سره د وچه لز دګې د سارا کې یو خپل چلی یو نه وي صحیح نو راته په پیغمبر سره تو سره ته ویجو اده حضور صلی الله علیه وسلم ورته ښا نو چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته وعده اعلان کوي چې زه به دعوت کوم ولیمه وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د خوري خبره وی تاسو به جره راځي ما ولیمه ته صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بالکل برازم وین پیسې پیغمبر صلی الله علیه پیسې او څه پیسې راغورم ښا پیسې راغورم نو حضور صلی الله علیه وسلم یا هر پیغمبر چې خلکو نوښته ورکول ورکول ورکول ورته عائشه فرمایي د بحرین نه غنیمتونو راغل 90000 دینار just think about that دینار د سرو زرو جوړ دینار زرو کاغذ دی نو سرو جوړ د سې جوړ نو موجود ورته کم از کم یو 9 میلیون ډالر خو به تیمتوي صحیح نو 90000 دینار د غنیمت په حضور صلی الله علیه وسلم اس دا جمعه ته بار جنګ لوکی تاسو ټول کتل صحیح د بقینه میدان کې اسی اور ډیر راځي حضور صلی الله علیه وسلم ما ذکر مانځنه فارغ شه صحابه ته راځي او ویل اعلان کوي چې د خلک مدینه راځم شي د مدینه خلک راځم شي صحیح حضور صلی الله علیه وسلم دا څه ولاړو او لاس پر راکو چې څه دا توه دا توه دا توه د ما خام مانځنه وړاندې هغه ټول ډیر ختم کړ الله اکبر مونږ وکړه حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها جما خان منزله بعد حضور السلام کور ته راغی میماته یو عائشه حفظ دار شیخ ولی یو کا سشیشت له خورا سشیشت له خورا د هر دا عائشه ورته یی په سر او بدی او خرما کجورې نو خو سشی نشته زه انتظار کوم چې دو دینه راغی کور ته راغی سشی او په مو بدل په خبر وکړ پیغمبر السلام ورته نه انما انا قاسم والله لا يعطي جما کار تقسیم اول دی جما کار راول دی جما کار سشی تقسیم اول دی راول نو پیغمبر چې تاسو شې نو پیغمبر ورکه قل تورتو یا ما صدقم علیه زنوا تاسو نه علی په دې دینی دعوت باندې بل اجر حص اجر سمذکری الا من شاء مگر یو شی تاسو نه ډیماند کو مگر دا چې سو غواړي ایت تخزه چې اونې سی لا ربي جانب د پروردگار پر د سبیل الله د هدایت وتوکل علی الحی الذی صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر تو وتوکل اعتماد کوا توکل کوا علی الحی الذی پاغ دائمی زندہ بانے پاغ دائمی جوندی ساتھ بانے لا یموت چی غمڑی دینا وسبح تسبیح آیا بحمدی سرد حمد دا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ دا بہترین تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ وکفا به بذنوب عباده اکافی دی اللہ تعالی پا گناہون دا بندگان اخبر بان خبردار ذات اللذی آغا اللہ خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والارد آزمکا و بینوما او آغشین چی مرد دی دوانو کی دی فی ست دی ایام پاندہ درش پا گروزو کی ذکر روزی اوش پی دا پیدا کی گی دا زمکی و دا اسمان دا چکرنا زنا پیدا کی د زمکی او د سپیس نه چکرتا نو چې زمکا او سپیس ونه نو شپه ګرځي چرته وي نو دیو دی په ترجمه په فیسیت ته تی ایام اندازې دا وا چې شپه ګرځو کې الله تعالی دا ټول کائنات پیدا کړل شپه ګرځو کې الله تعالی دا ټول کائنات پیدا کړل سوره حمیم السجدا سوره حمیم سلور ساعت آیت نمبر 9 لس یولس او دولس قل تورت اللہ او پیغمبر ائنکم چی آیاتا سول تکفرون انکار کوئے یا کفر کوئے باللزی دعا غزاتنا خلق الارضا چی اگر پیدا کرے از مکافی یومینی پا اندازت دو رزو کی نا پس اگر پا اندازت دو رزو کی ذکر وزی نہیں بھی زمکاون اسمانونه دا خو سپېڅلې چکر نه پیدا کیږي د زمکې چکر نه پر سرولوشن نه پیدا کیږي نو چې داونه نو په اندازه نه غوړو کی وتجالونا تاسو جوړوي دا الله د پر اندازن ایکوالز څه شي ایکوالز مساوي ذالک دغه الله رب العالمین دې مالک د مخلوقات دې وجعل فیها الله تعالی پیدا کړ په دې ځمکه وای چول دیزما کے رواسیا مضبوط کرونا من فوقیا ارارو خی جول سرفیس نہ دیتا نوز غر زبکی دے پاس نی پرو یہ چرتا بار روانی اخره ډیر لاند نه را روانه ځکه الله تعالی وکړه وانا فیها لیکن دنه غنواج من فوقه پاسه مستر نه صرف دا چې دنه دي او نه صرف دا چې پاسه دي دنه را روان کړ د پاسه وخې استاد د ګونو مسلوک شد و بارک فیا الله تعالی برکت نواج او پسمک کې اپ غرو دواړو کې نسمک د برکت لرکدا او غرو د برکت لرکدا تا زبرجد چتن را واسه حقیق چرتن را واسه بدخشان نا صحیح قیمتی کانی کم جائے روزی مائنز چرتا بروزی وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا او اللہ تعالیٰ قیو انداز واجول قسمکا قبرو کی اقواتها ضروریات دے چھ انسان تے ضرورت دے فی اربات ایام ادا آن ٹوگیدر پس سرور رزے کی یعنی دورا دے کی اسمکا پیدا کرا صحیح باو پدورا دے کی پیغونا ہوں واجول او پکی یہ دا تل برکات ہم واجول سوال لسائلین ادا ٹول ضروریات بنیادی طور برابر دیر ٹول و مختاجینو دا پارا مجھ دے کو گورا دا ٹول دنیا اللہ دے ٹول انسانان دا پارا پیدا کرے دا دا ایت مانا دا چی دا ٹول دنیا نسنا کرے الفاظ بدا سو گئے دا ٹول دنیا اللہ دے ٹول انسانان دا پارا برابر پیدا کرے دا صحیح لو بنیادی حق دے ٹول انسانان دے چی دا دنیا ایکسپلائٹ کی چی دا دنیا یوٹنائز کی د دې ضرورت په استعمال کې راولي خو چې چا لاس ورته نو به ورسېد دا غو نو رسېد په ثابت شي چې لاس ورته چا نو به ورسېد دا غو مالکیت په نو به ثابت شي بلکې هغه ته محتاج یا ایکسچینج کې ورسره بلکې هغه ته محتاج یې سره ایکسچینج کې ورسره د دنیا نه ځان ټول په دې یو ایت روان دي سوال السائل صحیح او دا غو ده چې یو شی بس تا ملکیت هم وي او که نور انسان ورته ضرورت مند وي نو ته هوډ یې نشې کولی ذخیره اندوزی نشه کولی ځکه بنیادی تصور خو د قرآن دا دی سواءً للسائلین چې دا قرآن د ټولو انسانانو لپاره مساوي استحقاق دی خو ستا لاس ورته نوم بیې رسېدلی دی یا په یو انداز باندې تا پوزس کړي وي د دې پوزس کولو د قبضه کولو معنا دا نه چې نور خلک د لوږې حالت ته ورځ نه کېده نو له دې وجې خو چې په اسلامي ریاست کې څوک هوډینګ وکړي څوک ذخیره اندوزو کې تاسو ورته څه وایې ستا کول ذخیره وکړي خلک ضرورت دی غنم ور سره دې نه خرڅه ګړه ور سره دې نه خرڅه ګړه ور سره دې نه خرڅه د ضرورت سامان دې ور سره دې نه خرڅه هوډینګ صحیح نو سره وړه کې مامان متفقه مذهب دي چې اسلامي ریاست هغه ځمې دا چې بودا مربات کی دا بودا مرسو ما نو چې ما دې دې مانا چې خلکو ته مو مفت ور کوي په قیمت به ور کوي چې خلکو په پروس پورته پیدا شي ځکه دا خو د بنیادی آیت ته تصور خلاف سواء للسائلین او په امر اسلام او سلام فرمایا ان محتکر او خاطئون ذخیره اندوزی کوونکې یا سٹاک کوونکې د خلکو ضرورت وخت کې دا د اعلی درجه ګناهکار سره دی ثم استوى الى السماء بیا را دو کنا الله تعالی اسمان ته و ایت خار ایسکو دوخان ما دود فطال لها و الله تعالی دیتا دې اسمان ته ولې ارض زمکې ته ایتیا فنکشن کوي توغن بلیمنی او کرحن یا امرین دی یعنی دا امر تکوینی دی امر تکوینی کی آپشن نی امر تکوینی کی آپشن پا امر تشریعی کی آپشن بھی پا امر تکوینی کی آپشن نی آپشن ان سینس چې الله تعالی فری ویل ور کړی دی نو کائنات کې الله تعالی سوای د انسان نه بلچا ته فری ویل نه ورکړي صحیح د کائنات کوم ډیوټي چې الله په امپوز کړی یو هاف ټو ډو دیټ اسمان ته کوم ډیوټي فلای ور کړی دی نو سی ورته چې په هغه کې کې کنه کې نو هر ډول نه هغه کوي خامخا زما کې دې چې کوم ذمہ داری ورکړې ده نو سی ورته چې داستا وګل باندې د کې یو کې نه کې خامخا به کې وایا نو چې کوم ذمہ داری ورکړې ده ټول خپل پر کار سره درسې انسیکټ چې کوم ذمہ داری ورکړې ده هواګان او پلانو ستا برډز ستا سٹارز ستا هیونی باډیز ستا دا ټول پر ذمہ دار انسان ته فری ویل ورکړې ده فری ویل ان سنس چې ته مکلف یې تا باندې خو ټیسټ دی چې کې کنکه که اودک یو وډ بی ریوارډ که اودینک یو وډ بی پنیشډ فقال لها د اسمان اوس مګیتا چې کوي دا کار پر زاو یو ک په نار زاو کالتا د دواړو وې ته داتا یې وې مونږ راتل کړي د فنکشن پرتا پر زا فقزاهن پس برابر کړ الله تعالی اسمانونه سبع سماوات او اسمانونه فی یومین ورزکی و حافظ کل سما او وحکنا اللہ تعالی فی کل سمائے پار اسمان کے امرہ وظیفہ و فنکشن لدو وزیعن سما دنیا او اللہ تعالی وی چی مو خیز تک دانش دیس پیس بی مسابیحا پلیمس پانی سمرا لیمز دیکھ سمرا چرا بولی دیکھ یو لک یو ملین یو بلین سپیس مرا دو پتا نشتا اگر وہ یو بلکی اکشان مانن کا نو سمودہ پس بیانے گئے وہ اس میں یو بلکی اکشان مانن کا ہے کہ دو بلین سٹارز دی ہے کہ یو دو بلین سٹارز نو اللہ تعالیٰ ہوئی در سمرا لیمز اور چرا بولی ملی گئے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ادام حفاظت گردولے دے دے شیاطینو نا نوز دا کم دمدار ستولے چھ دے اچھے نکے ہوکی اچھے نیو خود اگی فیزیکل وجہ دا چھے دے اکرام اندر اکرام تک کر رہشی صحیح او دین دا اگی سپریچوال وجہ دا چھے اگر مثل شی شیطان پسے کی شیطان برخی چھے ذالک تقدیر العزیز العلیم او دا قدرت دے دا آغا خدای چھے دا قوت مالک او دا علم مالک دے واپس پر سبق جلذی آغا اللہ خلق السماوات چھے پیدا کری دی اسمانو ناوز مکا وما بینو ما چھے مرد دے دوانو کی دی پش پدر زکے سم مستوا بی اللہ تعالی برا برشا للعرش تخبانے الرحمن دبا دیر مہربان خدای دی الرحمن هو الرحمن دبا دیر مہربان خدای دی فاسأل بی خبیرا نتسوال کا وددنا دا دیر خبردار خدای دی ویدا قیل اللہ چه سجدو کئی رحمان تا کانو ندوی وی ومر رحمانو دا رحمان سشیده دا کافران وی چه رحمان سشیده انسجدو لما تامرنا آیا من وسجدکو حرا غشید چه تمندو وی کلوائی خدای تا سجدو کئی اللہ تا کلوائی رحمان تا سجدو کئی دا رحمان پا کلا سشیده آیا من با حرا غشید سجدکو چه تو وی خبر زیم دیرا لی دا سوال دا سو سوال سنگو ڈاکٹرون فقا ستا خیال لگا چھے کرا دیتا ہوئے چھے سجدو کئی رحمان تا دوی تا پوست رحمان سے شکل انس جو دو لیمان تا آمد آیا من پر سجدہ کہو ہر آگا شید جتا ہوتا ہوئے یعنی پرون دیوئے اللہ تا سجدہ ننوائے رحمان تا رحمان اللہ سے شکل تا سے شیطان آمد وزادہم نفورا ازیاتی کدل ازیاتی کئی دویلا دا خبرا نفورا دا نفرتیا دا فرارا دا تیخت پاوالا تبارک اللذی برکت ورکون کے دے اللہ تعالی نو برکت پا دریو سیزنو کی انسان تمطلوبی human being needs a barakah in three things number one in his mali wealth number two in his hal status or position number three in his ayat دریو سیزنو کی دے برکت واری چھے زمان پا حال کی دے برکت راشی زمان اس راشی پا حال کی دے برکت راشی سپروائزر ہے چی جنرل مینیجر شو صحیح تو بگارا تھا خیال سوئی سپروائزر ہے چی وہ جنرل مینیجر شو حال کی میں تے برکت رہ شو دکلی دوئے نو کونسر میں مرم چی دے لوئی جگہ میں در شو قامی اسمبلائی تو رہ شو دے قامی اسمبلائی میں مرم سپرائم منسٹر شو سپیکر اسم سٹاپ سٹاپ پکی رشتہ نو انسان برکت والی پا حال کی دے تو وہی دے حال برکت سٹیٹس پوزیشن دویم دے برکت والی پا مال کے چی ملین دا خویس شین دے بیری اپکار صحیح او دویم دے برکت والی پا عیال کے چی ہر یو زیم دے ڈاکٹر دا خلق دے او بیماری دا صحیح یا ہر یو زیم دے انجینئر دے صحیح الکوائے ہر یو زیم دے محتاج دے او دے عزت دے دے باس صحیح وشترو دنے ڈاکٹران شی بے بسک دے پاکستان کے حضرت ڈاکٹران جی ایسیو بے بات بینر لگی دلو بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسیشن جامعہ دلے تھے تبارک اللذی برکت ورک ان کے دے اللہ تعالی اللذی آغا اللہ جال فی السمائے بروجن نو اس پتہ ہو لگی دیا دادا کی دی مسئلہ دا چی پا حال کی پا مال کی او پا عیال کی پا دری وارو کی برکت اچھا ایک صرف اللہ تعالی دا اللہ نے آلہ و برسو برکت نشیر چھوڑے او اس برکت ویسا تا چلک شیوی دیر کار توشی دا برکت مانا دا چلک شیوی دیر کار توشی نو کلا یو سڑے وی دا غلی زامنی لار پاگی کم ہوم نیس وی سی او کلا یو سڑے وی دا غلی ایک یو بچے لار دا بادشاہ اپنے کم دیر اس پتہ ہو لگی جی دائیو بچے کم دائی برکت چھو سی تبارک اللہ زی برکت دا اندن اللہ تعالی جان فی السمائے بروجن چه چولی دی فی سمائے پاسمان کے یعنی سپیس کے بروجن نو بروج دو معنی دی یو خو برج وی غٹ ستوری تا غٹ بیلڈنگ تا ہوئی برج ته وایي غټ بلډنګ ته وایي دلته څه مراد دي غټ ستوري ته مراد دي چې الله تعالی په سپیس کې هیوج سٹار هی فکسډ ان سپیس بروج او دویم د بروج معنا ده دا انویزیبل مینشنز اف سن ان مون بروج تاسو هغه والا باندې دا موږ چې کوم د میاشتو حساب کوو ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله چې د خدای په نس باندې کال د میاشتو شمیر څول دی کاونټ ان نمبر اف انوال مانس ار 12 کسولر وی شمسی وی دنوري حساب وی نو اوم دورس میاشتې دی او کله سپورمه حساب نو دورس میاشتې دی صحیح نو زدا جنوري فروری مارچ اپریل دا دنوري حساب دی جوزا سرطان اسد سنبلا دا دنوري حساب دی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا د میاشتې حساب دی صحیح شو کتک هغه د دنوري حساب دی ها دنوري حساب کتک جی ایڈ ہار پا شکال داد رو آگا دنوں ایسا نو اسلام ایڈاپٹ کرے در سپورٹ میں ایسا زکا چی در دمیاش تو معلومات در پارا دمیاش تو معلومات سپورٹ میں اساسی آنا دا سپورٹ میں دا مون is the first ever utensil or thing through which you can know the months of the entire year the total car میاش تو پا سپورٹ میں او دا غیو جدا دا چی در سپورٹ میں دا ټول مرحله په یو میاشت پوره کیږي دا کا دا نور مرحله دا په کار کې پوره کیږي نور یو کورس کا پټ کې کرا پټی باندې دې په کار کې اوس پوره مای په هر میاشت کې له هغه د میاشتو حساب کولې دی و جنا علماء فرمایي چې اسلام دا زکه ډاپ کړل دي چې سپورت مای د دې هر یو مرحله ای مستقل کې پسې کې په یو میاشت کې یعنی دا ټول تین دی رو غټی دی فرش یا موږ ورته ویکسین کریسنټو چې ورتيږي چې بیا پوره شي ته فل مونږ بیا ورته وین کریسنټو یو ورسوې وین کریسنټ دا مشکل هم دغه ته پیدا شي اوس هغه چې موږ اختلاف سکه نه ډېر وخت اختلاف ته چې بای کولی روزه مخ کې نوڅو شو یا اختر ولي عدل بدل وي اختلاف ته یو مسله کې او اختلاف په مسله کې دی چې میاشت شروع کیږي د مون برتن او کد کریسنټ میاشت شروع کیږي د مون برتن او کد کریسنٹ نا نو چې سو کوئی د مون برت شروع کی دا استرانومي وره دي شریعت وره نه دي تاسو په لګي استرانومي هغه یې د بلیک مون نه شروع کی دي سٹارټ منت وذ بلیک مون وذ ڈارک مون سے اینڈ د اینڈ دی منت وذ دی ڈارک مون چې کله مون ڈارک شي چې د لیدلو قابل دی د ځمکې نه نو دا یو بیا شروع شو او چې کله بیا ڈارک شي نو یې بیا ختم شو بل شروع شو نو دا چې حساب د استرانومي د علوم فلکیه د علوم فلکیه او په شریعت اسلامي کې میاشت د بلیک مون نه شروع کیږي د بلیک مون کمپلیشن د وړاندې میاشت دا تر اوسه پر مای دا څه دا مو کا دا تکمیل دی د هغه وړاندې میاشت دی او چې کله دا بیا د ځمکې نه ښکار شي لایټ کی دی معنا دا چې نو میاشت شروع شو دی معنا دا چنه ترکه قران کریم کوم الله تعالی فرمایي چې یس الونک عن الاهل دا خلق کا تاسو کې د کریسنت مطابق چې د کریسنت دا سن ریوی غټی مکمل شي بیا نری کی نری کی اور دې سپیا فقها هم لیکلي دي مفسرین هم لیکلي دي محدثین هم لیکلي دي استرانومر هم لیکلي دي یعنی شریعت علما او د فلکیات علما دواړو لیکلي دي چې ویستترو لیلۃ ان کان 29 ولیلتین ان کان 30 کمیاش د یو کم دی سورج اف منت از دیت ار 29 دیز سو دی مون کود ناٹ بی سائٹڈ فار ون نائٹ یو کین ناٹ سی اٹ یو نو واٹ ایم سیئنگ اینڈ اف دیٹ از اف 30 دیز سو دین یو کین ناٹ سی دی مون فار 2 دیز اینڈ نائٹ خبر دین دیرا دا دوش پی بیادا سے پٹے چینے خسار نور خطر کتر شی نیما خام قبلی تا قتل شي صحیح نو کمیاش دی یو کم دیر شوی نو بیا دا یو شپ راس پټه کمیاش دی دیر شوی نو بیا دا دو شپ یو راس پټه یی تقریبا سکه مو زیات خو په دا اش پکې نو ما خام دی خو کته شي نو سحر اخ وا کته شي صحیح او دیتا په استرانومی کې وای کانجنکشن سو ورته کانجنکشن ټایم او ته لیکي یاد راته استرانومی کې دی کانجنکشن ټایم سو کوته نیو مون سو کوته نیو مون او شریعت کې ورته وي قران څه شي قران د قران معنا اتصال د قران معنا اتصال او د اتصال معنا دا چې دا سپوږمۍ د ځمکې او د اسمان په مېسک په یو سیټ کې یو لیک راغلی دی صحیح ا دا مرده یې دا سپوږمۍ دا ځمکه ده اوس په سپوږمۍ کې په لایټ نشته دا خو ریفلیکټر دی او ډېر پور ریفلیکټر دی یا دا داسې ولکه د شیشې په شان نه دا خو ډېر پور ریفلیکټر دی د پور ریفلیکټر باندې خو چې د نور رڼا په کومه حصه پرېوځي هغه به ځمکه باندې تښتاري ځکه دا ګلوب دی صحیح د دې رڼا سره په یو طرف کوي دواړه طرفه نه کوي چې کوم ځای باندې نور پرېوځي دا داسې ګلوب دی نو چې نور ته لږ داسې وي نو دې ځای یو نری یې باندې تار باندې عیسه باندې په هغې باندې رڼا پرېوځي صحیح نو هغه چې کله د لیدو قابل شي بیا د ځمکې نه ولیدی شي او کریسه پرې ورته شریعت ورته هلال وایي شریعت ورته څه وایي هلال وایي او پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې صومو لرؤیته سټارټ فاسټنګ ود اټس سوسایټي وافطروا لرؤیته سټاپ فاسټنګ ود اټس سوسایټي فان غم علیکم الهلال فاکملوا عده شعبان اینڈ If the hilal and the crescent discovered because of cloud or something, then you have to complete the number of the past month as 30 days. So the next day will be the first one. So we are, you know, shuru kawai, the hilal palido, bandawai, the hilal palido, kada hilal nazar laranare, no we are kamil kai, the shaban, the mehatishmir desh razi, no yo desh razi, means for lunar calendar ki, There are no only 31 days in lunar calendar. No, but 31st day was saying, our Rumbai Razi, the Bali Miyashti. Our Rumbai Razi, the Bali Miyashti. Was the Burjuna di? The Burjuna Dulust, invisible di. Space ki the Burjuna Dulust, invisible di. Our these steps di, Atavish. The Chekala das Burjumai ti rigi. The Dulust of Burjuna, I mean the Atavish to step na. اتې لري څه نه دا اته وي څو سټپونه نو چې کار دا په دې سټپس کې وي نو دا لیدې شي په دې اته وي سټپس کې وي دا لیدې شي چې دا سټپس نه اوت شي بیا نشي لیدې چې څو پورې به ورته نه داخله شي چې څو پورې نو کار دا یو پرز بار بار بیا داخله شي نو کریسن کې لیدې شي کار دا دوه پرې ورځې بعد داخله شي نو کریسن کې لیدې شي خبر دې ګرال بیا را دې د لیدو لپاره د استرانومي او د علوم فلکیه په حواله یو څو شرایط دي نو یو شرط پکې دا دی چې ردې ایج هم یو فیکٹر دی فکس نه دی عمر هم یو فیکٹر دی چې د نیو مون نه تر اوسه پورې دی عمر سره شوی دی نو دا ورته باور تحقیق پیش نظر د استرانومي د تحقیق پیش نظر د نیو مون نه تر کریسنت جوړې دو پورې د دې ایج د شلو غنټو نه عموما زیات پکار دی سره نه د شلو ساعتونو نه یقینا زیات پکار دی کلا کلا داسی وشی چه اگه وی چه تا پسلو کارو که یو زل یا دو زل دا پینزل نسنیمو گنٹو حلال دام چه ترونی دیش خو ڈیپینڈ کئی چه دار ایکویٹر نا پکر سایی دا دار ایکویٹر او سو استرانمی دو پر دیر ترخی کڑی دا چه امخ کی نتا تو وی چه کم زی بلی دیش چه سنگ بلی دیش پا کم اینگل بلی دیش سایی او شریعت اسلامی اگه استرانمی سفیشن پروپ نگڑی دار دوری استرانمی sufficient proof د میاشتې شروع کولو لپاره نه مانی د میاشتې شروع کولو لپاره خو سمپل اپروچ د کامن لی مسلم دا بیسټ په شریعت کې بنیاد سره سمپل اپروچ الله پس ویره سترانس نه شریعت اسلامي د چا ته اپلای دی سو امریکا کې اوسې په ماډرن ټیکنالوژي کار ته د قندهار په مېرو کې سو اوسې ایته باندې نه دی د قندهار او د کونړ په مېرو کې سو اوسې ایته باندې اپلای اړای په استرانومي کوي ایدا د ریسټانمي خبر او راغله د کافې کې ریسټانه په بده داس لې ونه خبرې کې د ریسټانمي مازه خراب شي وي بده څنګه نه شریعت اسلامي هغه د سیمپل سړی په توګه وي چې سیمپل سړی په څیر وي ساده سړی په څیر لدی وي شریعت اسلامي هغه دا نه نور د پاره چې ماس په خین موز بیا دی یو یو به جنه بات کوي او د مازګر موږ د سرور په جنه بات کوي ا دما خام مو د شپو په کونه باندې کوي نه شریعت اسلامي خو نه سمپل سړی اپروچ خو ده ای چې د سحر رڼا ارته مشرک ښکار شي د سحر د منځ وخت شي چې دا نور مغرب طرف ته ورټیک شي د مسبخین د مانځو وخشي چې د هر یو شی سورې د وخشي د مازګر وخشي اې چې سم څه توشي مقام شي چې دا په هرای زمانه سورواله د بازي ائمه پني او سپینواله د امام ابو حنیفه پني چې دا ختم شو تورواله راشي د مازګر د مانځو وخشي دا 100% چار پرګ عام سړی د پاره نو دا ترنګي شریعت اسلامي د میاشتې شروع کولو د پاره هم د سمپل سړی خبره کړي دا چې په څه پويږي په سپوږ مې کته او په څه پويږي نو یې چې صوم لرؤيته او افطر لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما بیا دا سپوږ مې په هر یو برج کې تقریبا سکم دوی مرته دولس برج پاره پر کی صورت ہے سکم دونی مرتے نو تقریبا اته مشره دا برجونو کی او کدی یو کم دیر شونی یو را دشپا او کدی دیر شونی نو تو را دشپی دا بیر سپی دی پاتش ودا خبره چې اوس بعد وکا سره او پرونی اس قال سے روزی اعلان وکړه اوس پر مې سور واټه دا سونه دا سور موږ ته مرګ دی او ساده خبره خدا د استرانه بینه مخ کی د استرانه بینه مخ کی چې بچي عموماً ټول نه هم اشتباه پیدا کوي کنه پیدا کوي یو بچي دوه پیدا شي دوی مو سره په پوند دی ایو پیدا شو اته پوند پیدا شي اوس موږ څو وایو چې اته پوند کم پیدا شي دا مو کې دوه کار کړو څه یا کړو کار چې پیدا شي خبره دې کړه یو خبره دغه خبره ده چې اوس لکه نن سحر اکم تیر سحر دې دا تیر سحر په لس بجې باندې د سپم مې برت تور شو څنګه شو توره توره زګه شو چې دا د زمکی او د نور بالکل په نیو کرخه کې راغله نو چې نیو کرخه کې راغله نو اوس د زمکی طرف ته کومه یې سچ ده هغه باندې نور لایټ نه پرېږي نو چې نور لایټ نه پرېږي نو زمکی طرف ته روان نه ده زمکی طرف ته بریلیانټ نه ده خبره دې کې راغله نو دې ته وایي نیو مون اوس دا نن سحر په لس بجې باندې پیدا شوی دا ما خام نور پرېږي په شپږ بجې نو دراسره تر شپږ بجو پورې سور ټایم شي اته ساعت اوس دا تو ساعتو سپوږمې دا مخام نه کوي دا مخام نه کوي بلکې دا نور دا مخ کې پریوزي دا نور دا مخ کې پریوزي خو سبا مخام د دې عمر په سور شوی اته غنټې او سریش غنټې دوه دیرش غنټې اوس دا دوه دیرش غنټو سپوږمې هغه د لیدو قابل خو په مختلفو زاویو باندې دا نړۍ ټول دنیا کې ښکاري صحیح استرانو په امو ته وایي سان دیګو کې ښکاري کله به ښکاري آی ته زاویه باندې یا هغه به تا ته وای چې آتا په سان فرانسیسکو کې مخکاري خو کلاوډ دی د کلاوډ د وجه پټي او که کلاوډ نه نو بیا به مخکاري صحیح او که آتا ته فلوریدا کې مخکاري کالیفورنیا کې مخکاري خبر دې ګرا صحیح نو شریعت اسلامي هغه سفیشن پروف نه غني پروف غني استرانومي سفیشن پروف نه غني پروف غني پروف غني ان ا سنس چې که استرانومر زوي چې نن دا سپورمای د کتو قابل او غواهان را قال چې ته زما سپورځمې ده نو موږ ورته مګریا تاسو داسې په چې تاسو ډېر آرام کوئ صحیح باندې تاسو ستړي وې ډېر ځا او تاسو یې باندې په پاره ډېر ایکسایټډ یې چې دا د موږ په برکت مې اشنا کله شروع کیږي خدا به ان شاء الله په ټایم شروع کیږي نن د ویزیبلټي د دې دوه امکان نو ولې استرانومرز وي چې استرانومرز وي دي او فقهاو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دی امام بخاری کتاب باندې دنه اتسوا کال نه سوا کال وړاندې شرح لیکلی دا اغار ته ذکر کړو او شهادت الشهود ترد اذا عارض الحساب القطعي چې فلکیات ماهرین وایي چې دې ممکن نه دي نو که شاهدان شهادت کوي نو هم بقال شهادت وکړي خالي وسکه ځکه هغه چې شهادت د پاره پاسیبلټي شرط دا شهادت به یو شی اره چې څه وایي پاسیبلټي خو به وي یعنی فار اگزامپل یو سړی په عدالت کې داوا وکړه عدالت کې څه وکړه محکمه کې داوا وکړه په یو بل سړی باندې چې دا زما پلار دی او ما دا ایسن راکړي دا زما پلار دی او ما دا ایسن راکړي اوس د پلار والے ثبوت دره پکاره دا زما پلار ونه دی خپل انکار کوي دا زما زوی نه دی خپل انکار کوي دا زما زوی نه دی د ټول نن به او موږ عمر ته وګورو د پلار نه په پوسټ کې ستاسو عمر سره هغه زما عمر ثابت کړه صحیح اب زوی نه تاسو کو ستاسو نه خدي کارت کی ائی ڈی وی سړي او یو د شکا نو موږ خو غیر ستا به واسي دا تو کارو پلان دی صحیح اوس کا غزا سره غواهان امراوډي کا زونه جوړ کړی چې تر مور نه کار امه خو دی موږ ته تو کارو جوړ کړی کی نمونګه نه هغه وایم نه ډاکومنټس شریعت اسلامي دی ټیکنیکل شی دی ځکه چې پاسیبلټی نشته البته که اوس د پلان عمر دنه دوه سکاره سی وای صحیح نو بیا شریعت اسلامي کې دوه سکاره کې سړی بلوغ ته رسی ممکن دی چې په کومه ډول بالغ شم بلاده واده وکړه صحیح اپ اور رمبر باندې چې واده مناو کو نو بس مناو شې سنت خبره ده کرا مش پاسیبلټی کرمي بیا شاده شریعت نه فاده برکات ورکول کې دی الله تعالی چې مقرر کړی دی په سماي پس پیس کې په خلا کې بروجن برجونا نو دوه معنی شي یو په دغه برجونا چې دا انویزیبل دی او سپورځمای او نور ور باندې تیریږي او دیم برور معنی لټ ستوري وجعل فیا پیدا کړی دی کې سراجن یو مشال څه چراغ سراج معنی چراغ یو په کیدونکو دیوا نور وقمر الاسپوجمه منیر رنا ورکون کی وهو الذي الله تعالى غزاد دین اسپوجمه تی رنا ورکون کی وبی چی الٹیمیٹلی دا ریفلیکٹر نے رنا ورکے ادروائز سورہ یونس تین زمائی هو الذي الله تعالى غزاد دے جان الشمس ضیاء چی پیدا کرے دن ور ضیاء روخان روشانتی اور کون کی رنا ور کون کی والکمرا اسپوجمائی نورا نور نور تا اللہ تعالی ضیاء ہوئی ضیاء آگ رنا دا چی پاس کئی پلے پیدا کئی اور کئی او نور اگر ریفلیکشن دے اس دے خواب پورا دا بر بلب دے اگر رنا را کئی اگر بلب کی کمر را چی دا اگر دا ضیاء ہوئی ایتا سو ضیاء ہوئی دا دے دے بلچے کم پرتا نا دیتا نا صحیح نو نور اگر رنا ور کئی اگر تا زیا ہوئی سپوش میں پہلے اگر لائٹ بنو دی اگر ریفلیکٹ کئی اگر تا سوئی نور ہوئی وقدر ہوا مقرر کڑی دے سپوک میں دے پارا منازل سٹیجز لیتا رمو دے دے پارا تاسو مالو کئی عدد سنین اشمار دے کلنو والحساب و حساب مالو کئی ما خلق اللہ اور دے پیدا کڑی اللہ تعالی دا اللہ بالحق مگر دے تفصیل سره بیان او آیاتنا لقوم الاقوم پارا یعلمون چې غي پوي نو سپتاو لګی دا چې د کار شمیر او حساب کتاب او کلکولیشن دا په سبا نه کی په نور باندې کی او په سپورز نه باندې کی نور باندې کی په سپورز مې په کې اساسي او بنیادی دا نور په کې ثانوي دي ځکه په سپورز مې په حساب کتاب باندې هر یو کامن لیمنت وي عام ساده سره به پوي د نور په حساب کتاب باندې استرانومس پوي ممکن نه دولمر ورسټو کې تیر کړل یا که څه کې ستاندې زموږ سبجیکټ دی صحیح ما خو سره کوم دی ویلې سره کوم دی کولیګا صحیح او یو پورا فیلډ دی ما سره ډوره ویلې چې پلیس پورز ما کولیګا صحیح نو او اوس که سره پاره کې مهارت حاصل کی نو بیا خپل کلکولیشن سره معلومه پر کلکولیشن سره دا معلومه چې نور باندې بتن در کړل شي نور باندې بتن در اړدې سورې سره توري کم کم ځای به کټی شي صحیح ایسٹرانومر مخکې به ووایي چې فلانی ځای به دغه دغه کتې شي ایکلپس څه شي تندر نیول دا تاسو تندر وایي نور چې تور شي اسمان باندې تور شي تندر نو فلانی ځای به کتې شي دلته نه ښکاري هلته کتې شي نو واپس خپل سبق ته تبارک الذی برکت ورکونکی دی الله تعالی غا جال فی السمای بروج چې ګرځولی دی اسمان کې غټ ستوري وجعل فیها پیدا کړی دی کې سراجن چراغ وقمر سپوږمۍ منیر رڼا ورکون کی او ولذي الله تعالی غفا دے جال الليل چې پیدا کړی د شپه او نهار روز خلفتن خلیفہ دی او بل نو خلیفہ معنا چې یو بل پسې زیراځي الټریشن الټریشن څه شي الټریشن یو زی د بل پسې راځي په میاس کې څه شي نشته د روز شپې میاس کې is there anything in between day and night that's why allah subhanahu wa ta'ala is calling that khilfa yes alternation allah taala ghazat ch paida kade dash pa aur us khilfatan khalifa liman a khalifa de ob liman arada da agar zawre da da cha da par cha da irada re ay zakara che aga nasihat wa akhle aw arada shukura ya da che irado ke da shukr da allah باندې شپې ورځې باندې یو خدا اراده ان یذکر باید چې سړی به سره نالج حاصل کی ساسنه ټو ګیټ ا نالج ثرو ډے اینڈ نایټ چې دا مینز علوم فلکیات باندې ځان پوهه سبا ځان پوهه علوم فلکیات او استرونومي باندې ځان پوهه کول به او اراده شکورا الله تعالی وایي چې فلکیات باندې ځان به شي پوهه له د شپې چې کله ودې شي او آرام سره خو کې نه د خدای شکر ادا کا ا دغه چې کله جام ولرشي او پیسې وګټي وعباد الرحمن اسی بندگان در رحمان الذين دا عبد يمشونا چه دای گرزی علا ارد پزما بانی حولا عاجز ایسرا سنگ گردی عاجز ایسرا those who are walking on the earth of Allah subhanahu wa ta'ala very humble they are not proud they do not boast or reach high what's this no you are the slave of Allah be humble Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam حضرت انس فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام دمر همبر په خپل ژوند کې کانا اذا مشا مشا کانما ينحط من سبب as he is coming down from a hill or from a slippery way so somebody was coming down from a slippery way so he is looking down he is not looking otherwise he will slip and he is gone so prophet علیہ السلام usually he was looking down at the ground because of humbleness وعباد الرحمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس فرمائے چې د لوړ داسې بروان په عامه همواره لار باندې لکه تاسو نوړوي لکه د لوړ سره چې کتر د سړې کتر دی دا د عجزای دی وعباد الرحمن ابندگان د رحمان غدي يمشون چې دوی ګرځي پزمک باندې هونن نو د هون دوه معنا ده یو معنا ده عجزای سره دوی معنا سنجیده څنګه سنجیدہ باوقار ګرځي سنجیدہ معنا باوقار ګرځي اگر سړی چې بیځای ټوپونه وای کوم خلاص کوي صحیح اگر سړی ګیره ټوپونه ټوپونه باندې روانه یا ډېر متګاری صحیح زمونږ یو مورسه په نام موټر سایکل راځته مارته دا بنده په نام موټر سایکل سوال دی مګوا مې په نام موټر سایکل سوال دی مګوا نو اوریجینال روانه مولا حضرت مو سکی یو اوریجینال روانه ما ماده ناروا خبره کړم ما یې وې تسوال دی مګوا زوی له ورک هغه دې پکې نو ولې مارز چلې مان خامہ خرابانه وای او ما ستاسو ډوره غټه ګیره ده صحیح ما زه ورځ یې نو خار سره ورې مرګر سره او ما یو ډوره غټه ګیری والا سره پرسته والا ډوره غټه ګیری والا ام په موټر سکر باندې ته نو هوا والا داسې ګیره نیمه کړو نیمه بدل کړو انې په دې وګور ته مو برګر کیو ډې تر بچو تاسو د اسپیری کې سوې په زوای په قیزا دوباره برګر ته ویلم دې تاسو کې ښه تاسو ویګه نه ګلې نیمه یې اوه ما سره په مخ کاری دې زې د دې د فاز کې یان دیو نه رڅ رڅ دې مو سره کلاشه ام راز ان ډېر پخ کاری وعباد الرحمن بندگان الرحمن غدیم شون دوی ګرځي پزمک باندې هونن سنجیدا ویزا خاطب او مرجائلون اکل چې دوی سره خبر کوي جاهلان قالو دوی وې سلاما جاهل جاهل جاهل نه مراد اګنورنت نه اګنورنت سره خبره کوي دلته مراد د ایروګنت تا جوړته سره ټمبا زدي نو زدي سره چې خپل خبره باندې ټینګ ولاړي وی جاهل وی نه په خبره خو په خپل خبره باندې ټینګ ولاړي الله تعالی به هغه سره خبره کوي سلام او بس ځان سره انوال کومه چې هغه دی ونی شي صحیح هغه خپل ځد باندې ولاړي هغه خبره کوي کاوري اریز نه کوي نو چې ریز نه کوي نو تاته پته راځي د جاهل او جهالت باندې ریز نه کوي په ټول وخت ځای کې دا وخت ځای کوم دي ا ممکن دې تعالی و سره شي په خپل وخت ورته کوي لوی په شان په وره خبره دار او چې خبره سره کوي ما دلته په پره کمیونټي کې دغه کسان ته نه کړل دا دغه کسان ته دا ټیک ما کړې نه غي چې ما خپل تر شي ما نه سره ته پوزګین ورته ما ته نه کړو صحیح ما سره په پته نه کړو په خپل مولې شي نه کړو او زه ډیر کوشش کوي چې زړه ما ته نه صحیح ځکه ما ته پته چې جاهلان دي نو جاهل سره تم بسره دا قرآن اوس دې کوي اوس دې پته نه فار ایگزامپل خاري صدیق هغه نو راغله ده او ما هغه سړی ته وایم دا مثلا نه معلومه نو خاري صدیق ته بزه کار نه شي بس بس ورته صحیح ادا سست خبره ورته وکړه ځکه دا پته نشته چې سړی به کوم نه سړی به فضل فخر ته معلوم نه کوي په کمیونټي کې به صحیح نو دې ته ما دا کار بند نه کاری یو نه مستا خاص چې څو دې کې دا نه ونه صحیح او دا غره اخلاقیات ذکر الله تعالی د خپل ټرو سروټ دا تعریف کوي یو تعریف ورداو کو چې دې کوم څه ګرځي عاجز سره ګرځي متکبر نه صحیح خو سره ټم بسره او زدي سره ځان په باس کې نه مرګي والسلام علیکم السلام علیکم نو السلام علیکم دا سره لکه موږ سره ټم باندې موږ ته سره موږ معاف کړه وای سلام علیکم سلام علیکم الله تعالی مو وی درس په ورته سلام علیکم یا معاف صحیح وای دا خاطب مول جاهلون کله چې مخاطب کوي دوی سره جن اعلان قالو دوی وی سلام والذین کسان یبیتون چې د شپې تیرې ربین پروردگار واندې سجدن سجد کوم کې وقیامن ادریدون کې د الله واندې والذین کسان یقولون چې دوی وی ربنا او رب زمونږ اسرف عنا غضب جهنم واړو زمونږ غضب د جهنم ان غضب کان غراما یقینا غضب دې کان غراما ډیر سخت شی دې هلاکون کې دې غرام معنا هلاکون کې ان حیاتین دا جهنم سا ادیر نا کار دې مستقرا د حیثیت د قرار د زینا و مقاما د حیثیت د قیام د زینا ډیر ورست ریسټ پلیس دی او که سٹے پکی کې نو ډیر ورست سٹے پلیس دی بلې ریسټ فار ا وایل کېږي خو له وخت په اړه لیکه ریسټ ایریا کې او سٹے د فار سم لانګ ټایم نو که د لک سات د پاره کوم ډیر نا کار راځي اگر ډیر سات د پاره د دې وجه موږ الله ته وړو چې خدای سیکنډ فور ډیر لوی شی دی موږ قتل نه وړو موږ دا پلیس قتل نه وړو سو پلیز ډونټ شو اس جهنم ایون دو You will see that. Because everybody who will be going towards paradise, he will pass on Jahannam. Because that's Sirat today. That comes up with the Jahannam, the pass on. That's a bridge upon Jahannam. And everybody has to pass over. In minkum illa wariduha, kana ala rabbika, hatma maqziya. Allah ta'ala wa insananu ki yau kasum da se nishta, chi agba Jahannam ba'nas. Har yo sade, he will pass over Jahannam. کانا علی ربک حتما مقضیه خو بس دومره خبره را چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمان به کله تیریږي د مسلمان د ایمان نور د مسلمان د ایمان لایټ دا دومره تیز در جهنم په لمبو باندې او په اور باندې دومره زور اور دی چې جهنم ورته چغې وي چې جز یا مؤمن فان نورک قد اطفا لهبی او مؤمنه زر تیر شه استاد ایمان رنا زما لمبی خکړي استاد ایمان رنا زما لمبی نو الله دونکو ساتي ان لا یقینا دا ساعت مستقر و مقام ډیر نا کار ځای د قرار د پارا یا د قیام د پارا والذین کسان ذا انفق دو ستول د الله تعالی د عباد او د بندگانو کوالټیز دي والذین کسان ذا انفق چې کله دوی پیسې خرج کړي لم یصرفوا نه اسراف نه کوي ولم یقتروا نو دې ته وایي بیلنسډ لایف دې ته وایي بیلنسډ لایف when you are spending your money so your expenses must be balanced see not like this tomorrow you will be begging and not getting not to take out anything that's also bad so don't be miser nor be a spendthrift allah taala فرمایي چې موږ مصرف جوړېږو موږ بخیل جوړېږو صحیح دی میډیم هی And that's why we say that Islam itself is a balanced system. Islam put talima sari, the tawazan or the i'tidal. There is nothing like what you can say, fundamentalism and liberalism. In Islam, there is no any fundamentalism. In Islam, there is no any liberalism. Islam itself is a balanced system. Pekinishta. Fundamentalism, pekinishta. Pateki liberalism, nishta. Fundamentalist, kusok. د حد نه زیات دی هغه یې ګناه کوي صحیح او که څوک د حد نه دی او دروي اے دادا سدا لکه دا د اسلام دا د اسلام نو هر چا فاندامنټلس دی د په دې پور وړو له مخې تل هغه صحیح او ورته د لیبرل دی د دې له سټاپ دی ورته ونه رسید نو دا یو اسلام تر رسیدل نه بل اسلام نه پور وړي جبکې اسلام هغه د دې بیا سټاپ دی صحیح والذین کسان ځان فقوج خلق خرج کوي لم یصرفوا نو نه اسراف کوي ولم یقترو نه بخل کوي وکان بین ذالکا و په میزد دې دوانو کې قوام المعتدل او بینس والذین کسان لا یدعون چن آواز نه کوي عبادت نه کوي دا الله مرګرتیا کې اعلان آخره د بل خدای ولا یقتلون النفس ان قتل نفسا حرم الله چې حرام ګرځولې دی الله تعالی قتل دا غیلا بالحق مگر په شرعي وجه مگر په شرعي وجه ان ترو لیګل پروسس ار لیګل پروسیجر بیکاز نوبادي از الاوډ ټو ټیک لا ان هیز هاند اني وی ایوریبادي هاز ټو کانټاکټ دی اتارټي قانون په اړه ورته تاسو راځه چې هته کړی نو سبا کې په پرو باندې که په خپل باندې هغه بل څه په توګه ختمي دي نه یو شو کانټاکټ قانون اند دی ګره کارت ګو ټو لا نو دا بل حق معنا دا غره چې یو خدا چې ستا داوا دروغجن نه دا کله خو موږ څه په دروغ بشمانه دا وو اسړې ستار چکو بلا کې پتا پرونه شي وسړې اسټار چکو لټلې ضرورت دی او حدیث کې پیغمبر علیه السلام دی ته میجر سین ویل دی یو سړی میجر سین ویل دی و ان یسب بریا الی سلطان لیقتلوه ټو ټیک سم ون انوسنت to a court to be punished by the authority. Why? It's medicine. Say, no, see, oh, sorry, che aga haqiqatan daga jurum kade de, then you can take him to a court of law and let him face the consequences. If you are not going to forgive him, katan na se, che orta maafiyo ki, tik da ta sara ziyade kade soka, boi ra court da. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ نَقْتَلِ نَفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ تَعَلَى حَرَامْ كَرَدِ قَتْلُونَ إلا بالحق مگر الا چه په حق وی مگر الا چه پسی چه په حق وی نوزدان تولی کا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث مسلمان بنش قتل مگر په یو د دریو سوز او د دریو وړ د کوټ پترو باندې کی چا حق دشتا او سمانه کی د کوټ ترو باندې وکی نمبر 1 بقتل نفس بغیر نفس انټینشنل مرډر So the killer may be retributed. Sahi. Agana ba kisaz rastesh. Or number then, O bezinan ba'da ihsanin. The wadakari banda zina ko, he would be stoned to death. Aba sansara ulishi. Or number then, O irtidadin ba'da al-islam. Ya chi sadai islam denounce ki pa islamic state ki. Uska rita khuda na khasta chayin denounce ki. Nusukur sa sukuri. Elta khula nishta. Nada islamic state ki. نو ورته دا حدیث اپلای کړ صحیح دا کیا استچار دا د او حکمت ته دا ټولیک چې حکمت دا دی چې اسلام دا هغه ملک کانسټیټیوشن دی اسلام دا هغه ملک کانسټیټیوشن دی او قانوني اساسي دی او ته چې د کوم ملک سټیزن یې نو کدا هغه کانسټیټیوشن دی ډیناونس کړ نو دا هایټریزن دی بنیاد دا خلک ځان په خبر نه کوي یعنی دا نه چې اسلام نه مسلم کړي کنا مسلم قتلین بیا د زمیا په اسلامي ریاست کې څنګه اوسېږي اته ایکو سټیټس نه د سړی خو یو وار لایف دې ځای راکړی دا اوس ډیناونس کړ اوس څه ډیناونس کړ نو سټیټیزن دې ډیناونس کړ قانوني اساسي او کانسټیټیوشن دا خو د بل خلاف څه دې هایډریزن دې او د هایډریزن سره سره نړۍ دنیا کې اوس دا یو ستای ته څه ونشت صحیح شو په کار سره په څه خبر مو سره واضح شو د قان سره تم واضح شو ولا يفنون او زنان كي ومن يفعل ذلك او چاچو کدا کار يلقى ساما ديب مخامقيگي فيس کي با ساما العذاب اثام معنا عذاب يزاحف له العذاب سخت باور کول چې د تا عذاب پر ورځ د قیامت ويخلد فيه مهانا اديو پات کي پاي کي مهانا هميشه د پار ذليلا الا من تابا مگر آسوکنا اس انسانا ای شاک تھا میں اشتاو دبنوں نے بیکڑی اللہ تعالیٰ وہ still you are not too late you can repent to Allah چکا اللہ تعالیٰ توبے دروازہ ہو چابانے پا کافر نے بندے پا گناہگار بیسے بڑکی دادے وجہ وہ شریعت اسلامی کے یو مسلمان تدا حق نہیں چھے کافر بانے لعنت کلمہ ہوئے سو ہوئے دا لعنت کلمہ یعنی من پہ اصول کافر ہم لعنت تسو پورے آج من دے دے نو کدا کلمہ دے ہوئے دا میجر سن دے یعنی کہ موږ دا وې چې په دې فلاني سړي باندې د لعنت یا کافر صحیح او زمو سره دا ولې لعنت وایي صحیح هغه ګور ما په یو ډوره سخت ظالم باندې لعنت وی قال چې په وسر ځکه چې پیغمبر په وسه شوی صلی الله علیه وسلم د لعنت معنا دا ده چې خدای دې تا د رحمت نه همیشه لري ساتي لعنت معنا دا چې الله تعالی دې د رحمت نه همیشه لري ساتي او د انسان لپاره د خدای دې ټول له رحمت ایمان دی څه شي ایمان دے نو با الفاظ دیگر تا غسلی دے پارا داوائی چی خدای دے تا دے ایمان نامیشہ محروس آتی اس پا حیثیت دا مسلمان ستا فکر سپا کار دے چی دے تو رو کافر لو دے خدای ایمان رو کی خدای دے ایمان محروس آتی الله دې مونږ خوشو دعا کو یا الله چې څو کافر پاتې نشي خدای ټول مسلمانان کې او الله سبحانه و تعالی ګايډ ایوري سنگل ګاي اند نان مسلم ټو د رائټ پات صحیح اوس کړه کلمه د لاره دیوبه خدای معنا دار چې ته د ایمان د تقاضو خلاف یو خبره او د ایمان د تقاضو خلاف یو خبره به درسته دي نو دی وجه لعنت پر ژوندۍ کافر باندې ناروا ده او پیغمبر علیه السلام شب معراج کې صحابه ته بیان کو نبی فرمایي چې پوری ته جنت ورنار ما ته جنت او دوزخ هم دواړه ښکار کړی شو نو د دوزخ ماډل چې میکل کته عالمی مثال کې ورلد اف ماډلز نو په هغه کې ما اکثریت د شزو کته مجارک دی ور ومن خزي از صحابيات او ناس ته خو نه استري هغه وی لما يا رسول الله دا مونږ ولې زمونږ شو زیاتول زمونږ شو زیاتول جان پیغمبر اسلام ورته دوه شی نه وي وی یکسرن اللغنه وی یکفرن العشیر یو غو تاسو ډیر فریکوینټ دا لعنت کلمه استعمال دا خو کمزوري وي دا لعنت کلمه ډیر استعمال کړئ استعمال خزي دا لعنت کلمه ډیر استعمال او سنت خپل وطن تر اجازه ته خبر دی وای پتا لعنت شي دا دې نو یو لعنت ډیر استعمال او دوی وای کفرن العشیره بل وی د خاوند دیس اوبیدینس تاسو ته خبر دی دا مزار کې شوی شرکی اسلام ها شرکی نه پر فورګیټ وا شرک اس اني اذر مستیک اني اذر مستیک وډ بی فاین ها امریکا چې وکړه شکلی 110% یو کنه او will change their evil deeds with good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala will fill up the blanks with good deeds from His mercy. But repentance must be with full sincerity. Tawbatan nasuha. Ikhlas wa tawbah. Say, aw the ikhlas da tawbah, da ghi ingredients di sara mada, nadal tawlika. Da ghi ingredients, yo da mazi pa hawala, yo da hal pa hawala, yo da istiqbal pa hawala. Regarding your past, you may condemn yourself for that bad which you have done. You may blame yourself. That's wrong. But Brother, when our children are little, we did not know a lot of now. Now they not understand a lot of things. Now if we try to correct them through prayer, Allah will help. Yes, why not? So, this is number one. Mazi. The mazi pa wala, jizan pa rashi, blame ka chikam gura ni kare. Mazi ke malamat. The hal pa wala, که ته سټیل په هغه سچویشن کې د ګناه سچویشن کې جس کم اوټ اف د سچویشن اف ګناه د ګناه د میدان څخه راوځه چې کوم ځای دا ګناه بیا یې کار شته هغه تر ته ځم او د استقبال په حواله میک ا سترانګ ویل ناٹ ټو کمیټ اٹ اگین یو محکمه اراده چې مستقبل کې بدا کار بیان کړه کړه ځه نو دا د توبې درې انګریډینټس دې ار تھری انګریډینټس اف توبه صحیح شو بس چې توبه دې وستا معنا دا چې دا کوم کار دې غلطی کړی دی هغه باندې ځان بلامت کړ چې غلطی مې کړی دی که اوس هم په هغه میدان کې چې کمزارې دا ګناه کړی دی نه راوځه ځکه ته یو اټریکشن پیدا شوی دی څه یې پیدا شوی یو جاذبیت دی نه هغه نه راوځه او د مستقبل د مخکې ژوند لپاره هغه څه وکړه چې بیا به دې دلته محکوم بیا به لاس وګرځته نه صحیح نه تاسو په دې کې تاسو جماعت ته دی دا قاریان ډول هم درته نه د شپه لاس وګرځ کې کړو نو ما دې ته مې سبب از په درس کې به اوس نو قاریان لاس وګرځ کې حج کو نو سره غلي دی وګا صحیح خو ما مولا وکړ لاس وګرځ ته کار دی نو چې ته به دي چې ما ته په دې لاره جمعه کې شپه جمعه جمعه جمعه لاس وګرځ there's a mosque, a big, huge. Yes. The biggest mosque part in the huge. I went to pray there. Because people no, it's a doctor who made it. He made it. It was the biggest mosque in the same city. There was an article. Allah. And so many, I went there too. Illa man taba wa amana. No, it's the Qabura. Us biya da guna chibi, no da dva kismi. یو ګناه هغه وایلیشن اف دی رول اف الله صحیح او دویم ګناه هغه ڈیپرایویشن اف سمبادی اف هیز ڈیو رائٹ یو خدا چې د خدای په لاره ماته کړی دا سره کړی د خدای قانون دی مات کړی د زناکاری امشه دی الله دې معاف کړي خدای مولا به ساتي نو د خدای په لاره ماته ولې دویم دا چې د انسان صحق دیواله دی نو چې د خدای په لاره ماته کړی ایمان هتو وو بس اخو دا درې انګریډینټس صحیح خو هر چې د انسان سره متعلق دی هغه کې د توبې د لپاره اساس او بنیاد دا چې دا رائټ باندې واپس کړي توبو بیا راځي واپس اصل بیا راځي په لومبه واپس کړي سره چې لږ سره کار دی والی او ته وایې چې خدای توبه مې ته تمام معاف کړي نو ته الله وایي څنګه دې معاف کړم غلا شیخ ورته کړه واپس just give him his due right back then I will forgive you are not giving him his due right $10,000 and you say oh allah toba I repent allah will never accept that illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika da ka san badai allah taala badai de hasanat il pani ko bane wa kan allah de allah taala ghafuran bakhun ke rahiman raham kaun ke wa man taba chaach toba وَعَمِلَ صَالِحَ الْعَمَلِ وَكَنِ فَإِنَّهُ نُيَقِينًا دِي يَتُوبُ رُجُوكَ اللَّهَ تَعْلَى تَعْمَتَابَ الْمُكَمَّلَ رُجُو وَالَّذِينَ عَوْدَى بَنْدَقَانْدَ رَحْمَانَ آغَدِي لَا يَشْحَدُونَ الزُّورُ چِدَيْنَا تِنْكَي دَدَرُوهُ مِفَلْ او دَبُنَا مِفَلْ They do not attend a sin place زور مانا a sin place لَا يَشْحَدُونَ الزُّورُ یو د زور معنا ده سین پلیس د ګناه ځای دین د زور معنا ده دروغ لای او دریم د زور معنا ده شهادت زور صحیح په غلطه باندې شاهدی کول بعد محکمه کې غلطه شاهدی کول په محکمه کې وای دا مرو بلوه اکل چې دوی تیریږي په ناروا کار باندې مرو کرامن دوی تیریږي معزز طریقې سره من دې ار پاسینګ بای ا سین پلیس So they pass by very respectfully. They don't want to involve themselves there. They say, Allah, no involve kai na akhta kai, bas ihtiram sara ti tirshi. وَالَّذِينَا كَسَانِتَا ذُكِّرُ چِكَلَ دُوِتَ تَذْكِيرُ وَنَسِيَتُ وَلَكَيْشِ فَيَتُنُ تَرَبْدُ دُوِي لَمْ يَخِرُّ عَلَيَانَ پَاتِكِ جِدُوِي پَدَيَتُنُ بَانِ سُمَّنْ كَانَ وَهُمْ يَانَ الْأَوْلَانْدُ بَلْكِ عَبْرَتِ يَخْلِي They are taking a lesson from the ayat of Allah. وَالَّذِينَا كَسَانْ يَقُولُونَا جِدُوِ وَيْرَبَّنَا وَرَبَ زَمُنْغَا حَبْلَنَا وَبَخْشِمُنْتَا مِنَ زُوَاجِنَا Oh, that dua, you should recite this dua in every single prayer of yours. When you are sitting before Salam, you should recite that dua. Especially living here in America. Samana hai na? رَبَّنَا وَرَبَ زَمُنْغَا حَبْلَنَا وَبَخْشِمُنْتَا من ازواجنا زمون د سپاوسز نا و ذریاتنا ادا اولاد زمون نا قرت عیون خوشالی یخواله استرګو یعنی زمونګه سپاوسز که خزه وینو خوند پاره کوي دعا که خوند وي خزه د پاره کوي او دواړه کوي د اولاد د پاره چې دا زمون د خوشاله ذریعہ وګرځي وجعلنا اوګرځي مونګه للمتقین د متقینو د پاره امام الامامان نو حبلنا من ازواجنا Give us with our spouses and with our children pleasure and make us imams and leaders for pious people. Say, the Kadalta Badmashan Muqtadiyani, the Imam Ghaibi Pa'ur Kudruri. Waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana haqlana min azwajina wa zubriyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil-muttaqina imama. Ulaika da kasan yusan al-qurfata. دیتا بدلک بورکورشی الگرفتا کیسر محل قصر بما صبرو ددی وجه چه دید صبر و استقامت مظاہر کرده و ویلقونا اتالیم بورکورش دوی تفیع پدا جنت کے تحیی ویلقونا پیشکول بش دوی تفیع پا جنت کے تحییتا گریٹی و سلام او سلام خالدین فی آمی شبی دی کے حسنت مستقر دائی کرد پر اعتبار دا قرار دزائی و مقام الاد قیام دزائی قل طور تا او آیا ما یقبو بکم ربی اس باک نکی تاسو بان رب زما لولا دعاو کم کچر اس تاسو کی دعوت نوے کچر تاسو کی دعوت نوے certain people are there in your community, they are calling and inviting people towards Allah. That's why you are protected from the punishment of Allah, because of those people. The yo alim doje pura community kish. The yo, because of one alim of Quran and Sunnah who is conveying the message, the whole community is safe and secure from the punishment of Allah. Say, قل تورطوا يا ما يعبو بكم ربي اس باق نکی تازبان رب زمال اولا دعاوكم کچری نوے دعا یعنی بلنستاسو اللہ طرف دا فقد قذبتم زکتاسو تکذیب کرے دایتن دا اللہ فصوفا پسر دے یکون لزاما چشی بدا عذاب لا